Ik zeg, maak er wat moois van. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 4,2 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens gebracht. De spanningen zijn sinds vorige week verder opgelopen na een aanval door een gewapende groep in Kosovo. Inwoners van New York hebben het advies gekregen om thuis te blijven in verband met zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. In de stad is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur noemt het extreem gevaarlijk om naar buiten te gaan. In een huis in Leeuwarden is gisteravond een explosief gevonden. Huizen eromheen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden en er is ook niemand aangehouden. Paus Franciscus benoemt vandaag 21 nieuwe kardinalen. Gebeurt op het Sint-Pietersplein. 18 van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan 80 jaar en hebben stemrecht bij het volgende conclaaf. Dat is de verkiezing voor een nieuwe paus. Het weer, de dag begint grijs, maar de zon breekt al snel door. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De mens bepaalt al duizenden jaren het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Eerst was er bos, toen werd het gekapt. Toen weer geplant en toen woei het weer om. En nu? Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Profel. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals. Die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 8:54. Om 9:00 komt Kees Boonman natuurlijk. Ja, de campagnes zijn bezig en er is ook nog eens een parlementaire enquête toeslagenaffaire aan de gang. Daarna gaan we het hebben over een Mexicaanse drugskoks. Ik vind dat een heel lastig woord, drugskoks. In de polder, ja, hoe hier in Mexicanen crystal meth zijn gaan maken. Arthur de Bruyne heet hij, schreef er een boek over. Dan de terreur van de reviews. Ik weet niet of u het kent, dat je ergens bent geweest en dan kreeg je meteen zo'n mailtje van, en wat vond u ervan? Vreselijk. En de zachte G, ja, die was er toch echt het eerst. En om 10:00 dan komt Jeroen van Berghijk. Die heeft een heel wat aantal jaren undercover doorgebracht. En daar heeft hij nu, die verhalen heeft hij nu gebundeld. En daar komt hij over vertellen. Ook hoe hem dat heeft geraakt. Een film, een hele leuke film. Een documentaire over Cynthia McLeod en de geschiedenis van Suriname. Bas Maliepaard, die is er vandaag voor de boeken. Want de Kinderboekenweek komt eraan. En als laatste onderwerp Beeldenstorm in het Bijbels Museum. Zometeen het lot van zij-instromers. Maar eerst gaan we naar Rusland. Ja, Rusland schroeft de militaire uitgaven voor 2024 nog eens op ten opzichte van vorig jaar met 70%. Dat heeft het Russisch ministerie van Financiën deze week bekendgemaakt. En daarmee komt de totale Russische defensiebegroting op 106 miljard euro uit. Het Kremlin deinst er dus niet voor terug de hoge kosten van de slepende strijd tegen Oekraïne. Maar is de overwinning wel te koop? Goedemorgen, Helga Salomon. Goedemorgen. Wel bekend bij dit programma, Rusland deskundige. Ja, het was ook een beetje feest gisteren. Er werd gevierd dat de bepaalde provincies van Oekraïne een jaar geleden geannexeerd zijn. Ja, sterker nog, vandaag is de nieuwe feestdag de dag van de hereniging. He, die heeft, dat heeft het parlement bedacht. Het betekent, dat is de dag vorig jaar, kondigde Poetin op deze dag aan. De vier Oekraïnse regio's, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson, die hebben wij geannexeerd. Maar wat is nou de crux? Geen van de provincies is nog onder Russische controle. En van twee provincies, Zaporizhia en Gerson, is de hoofdstad nog ineens onder controle. Maar officieel dus, heet het dan nu Russisch gebied in de ogen ja, van Poetin? Ja, Russisch gebied. Er is al een dag van de hereniging. Net zoals er net een nieuw geschiedenisboek is uitgekomen in september. Dus Poetin heeft de toekomst eigenlijk alvast uitgetekend. Ja. De toekomst volgens Poetin. En hoe ziet zo'n feest er dan uit? Nou, het is dus heel bescheiden. Wellicht om de reden dat het niet is heroverd. Omdat de Russen wel gek gemaakt worden inmiddels. Maar het nog niet helemaal zijn. Want er was gisteren een concert op het Rode Plein. Met onder andere de zanger Shaman. Die het leuke lied heeft Mooi Boy. Oftewel Mijn Strijd, oftewel Mijn Kampf. Die daar een grote hit mee heeft. Mm. Dus er was een concert. Maar het is niet door de tv-zenders uitgezonden. Mm. Maar goed, die 70% die nu verhoogd wordt. Kan die iets veranderen aan de strijd? Wat is de impact daarvan? Ja, 70% moet je sowieso even met een korreltje zout nemen. Want het is al 1/3 van het budget is geheim. Hè? En dat gaat waarschijnlijk naar het repressieapparaat, gedeeltelijk naar militaire uitgaven. Economen zeggen de militaire uitgaven zijn op het moment bijna 40% van het budget. Dus 1 van iedere 2 roebels gaat naar tanks en naar granaten. Daar wordt dus nog meer ingestopt, want Poetin wil hoe dan ook die oorlog winnen. Maar het probleem is, door de corruptie, de repressie, de incompetentie, is het veel al weggegooid geld. Als het al niet in de zakken verdwijnt van de managers, dan doen mensen hun werk niet goed. Ze hebben gebrek aan onderdelen uit het Westen. Kortom, er is heel erg veel verspilling. Ja. Dus er worden soldaten heen gestuurd, materieel, maar het is niet echt een gemotiveerd leger. Ten eerste is het zo dat geld wat naar de defensieindustrie gaat, want daar gaat het voor een deel naartoe, hè. Ja, dat is. Er is eigenlijk in Rusland een permanente stiptheidsactie aan de gang. Ik weet niet of jullie dat concept kennen. Dat is, mensen doen precies wat ze moeten doen. En het gekke is, dan blijkt dat de dingen misgaan. Nou, dat doen de Russen. Ze doen precies wat ze moeten doen. En daardoor gaat alles mis in Rusland. Dan heb je nog de militairen. Poetin schrikte vooralsnog voor terug om een algehele mobilisatie af te kondigen. Er wordt iedere dag gespeculeerd, doet hij het wel, doet hij het niet. Hij lijkt toch te bang te zijn voor algeheel protest. Dus in plaats daarvan, hij vorig jaar ook op deze datum een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd, waardoor 300.000 mensen naar het front moeten. Maar wat doet hij in plaats van rijp en groen wordt gemobiliseerd? We hadden het Wagner-huurlingenleger dat gevangenen recruteerde, maar je gelooft het niet, nu doet het ministerie van Defensie dat zelf. En er zijn ook al vrouwen gerecruiteerd, hè? Ook in het Oekraïnse gebied. Oh, nee. Er worden Cubanen geronseld, er worden migranten geronseld, er worden heel veel Russen. Vooral Russen uit de minderheidsgroepen. Russen is maar 1 volk, die worden geronseld. En het blijkt bijvoorbeeld in de regio Tuva, dat is een Siberische regio, daar is 1 op de 3300 mensen gestorven in de oorlog. In Moskou is dat 1 op de 480.000. Reken maar uit. Dus in die zwakke regio's worden de mensen geronseld. Waarom? Ja, die mensen die zijn minder in beeld dan de etnische Russen en de stedelingen. Dus de mensen zijn niet gemotiveerd, doen het voor voor het geld of om uit de gevangenis te komen. Ze staan wel in de rij. Dat zijn de dienstplichtigen. Okay. Er is een nieuwe dienstplichtperiode van start gegaan deze week. Vreemd genoeg staan mensen in de rij. Hoe kan dat nou, hè? Nou, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, omdat er zo'n gebrek is aan militairen, aan mensen die willen vechten, hebben ze de wet aangepast. Dus nu is het zo dat hij is nog niet van kracht, maar veel mensen denken dat wel. De leeftijd is opgerekt niet van 18 tot 27, van 18 tot 30. Dat wordt volgend jaar van kracht. Maar toch heeft dat invloed. En bovendien is het zo dat mensen die nu niet komen opdagen, dienstplichtigen, daar wordt het rijbewijs van ingetrokken. Ze mogen het land niet meer uit. Ze kunnen geen bankzaken meer doen. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat ze in de rij staan. Bovendien worden werkgevers die worden gestraft als ze hun dienstplichtige medewerkers niet als de donder naar de kantoren sturen deze week. Dus vreemd genoeg krijg je het gekke fenomeen dat mensen in de rij staan. Maar dienstplichtigen mogen officieel niet naar het front worden gestuurd. Maar wat ze doen, wat ze nu doen, dat die is worden raar. Ja, dat is een regel, hè. Dat mogen alleen de mensen zijn, beroepsmilitairen die een contract hebben getekend. Maar wat ze nu doen, die dienstplichtigen mochten voorheen na 3 maanden een contract tekenen. Maar nu mag dat vanaf dag 1. En mensen worden onder druk gezet, die dienstplichtigen, om onmiddellijk een contract te tekenen. En dan kunnen ze onmiddellijk, zonder ervaring, met slechte uitrusting, naar dat front. Dus het ontbreekt aan de moraal bij Rusland, de corruptie. En het ontbreekt aan het moreel bij de militairen. Nou, zou je kunnen zeggen, vanuit het Westen gezien, en dat wordt in Amerikaanse republikeinse kring wel gezegd, er was een soort commercial die dat ook beweerde, van hij is geobsedeerd door die overwinning, hij bloedt langzaam leeg in Oekraïne, en voor de Amerikanen is dat, nou ja, een vrij goedkope overwinning, een goedkope manier om de Russen te verzwakken. Ja, het probleem is juist dat Rusland het zo lang kan volhouden. Dat is eigenlijk het probleem. Vanwege die eindeloze reserves. Nou, je moet bedenken, Rusland is een dictatuur. Poetin kan doen wat hij wil. Die kan de mensen uitknijpen. Die kan alles uitgeven aan de militaire industrie. In Amerika kan dat niet. Wij kunnen dat niet, want het volk heeft iets te zeggen. En Poetin hoopt dat hij het net zo lang volhoudt met al die massa, en niet met slimheid, maar met massa, totdat Oekraïne en het Westen het opgeven. En je ziet in Amerika al, Zelensky was er vorige week, je zag al dat een kleine groep republikeinen, veelal Trump-aanhangers, al begingen te zeggen, wij moeten geen geld meer geven. Dus dat is waar Poetin op speculeert. En Poetin houdt het nog wel even vol, en het volk heeft daar niets te zeggen. Toch wordt er ook gezegd dat dat leger in zwaar verval is. Ja, nou, dat is dus zo. Je ziet, er zijn tienduizenden mensen gesneuveld, meer dan in de hele Afghaanse oorlog, omdat de moreel laag is, omdat er te weinig uitrusting is, hè? Want daar wordt ook over geklaagd. Dus het is bij Rusland, net als in de Sovjet-Unie zo, het gaat om met de botte bijl te werk gaan. Dus er snuivelen ontzettend veel mensen. Ja, dan mobiliseren ze weer gevangenen. Dan mobiliseren ze migranten. En helaas houdt Poetin het zo al 1,5 jaar toch flink vol. Maar het is natuurlijk helemaal geen effectieve manier. En ze gaan ook nooit winnen natuurlijk in Oekraïne. Nee, en er wordt ook gezegd, de hoeveelheid geaccepteerde slachtoffers in het Russische leger is veel hoger dan bij andere moderne legers. Ja, want Zelensky zegt, wij willen winnen, maar we willen niet te veel slachtoffers hebben. He? Maar Rusland is geen democratie, wat ik zeg. Dus het volk, daar geven ze niet zoveel om in het Kremlin. Of ze zijn niet beter gewend? Het volk, volk is niet beter gewend. Er is een gigantische repressie. Ja, als je een post, repost doet, of zelfs een repost van ik ben tegen de oorlog, kun je voor 15 jaar de gevangenis ingaan. Er is die enorme propaganda, die hersenspoering, dus die combinatie van propaganda met corruptie, met niet beter weten, geen kans meer hebben om je stem te laten horen. Dat maakt dat Poetin eigenlijk vrij spel heeft. Hij vindt ook democratie maar helemaal niks natuurlijk. Dat is een zwakke vorm. Hij heeft een punt, want hier spreken de mensen mee. Ja, dat kan hij gewoon helemaal niet hebben. Nou, was er een welgemikte granaat op de Russische legertop op de Krim. Die had een vergadering en iemand wist waar ze vergaderden en er kwam een granaat neer. Toen werd er gespeculeerd dat dat misschien wel door verraad van binnenuit zou kunnen komen. Dat iemand in het Russische leger die coördinaten heeft verraden. Een vorm van muiterij. Ja, nou, dat is heel erg speculeren. Dat vraag ik me ten zeerste af, want dan word je toch op zijn minst geëxecuteerd. Maar er wordt ook veel al gezegd dat het de Amerikanen zijn die de inlichtingen daarvoor aanleveren. Dus kijk, niemand is blij met de oorlog. Dat moet je duidelijk. Geen één Rus, niemand van de oligarchen die niet meer naar zijn villa kan in Italië. Maar het lijkt er vooralsnog op dat iedereen zo bang is, geen keus heeft, dat iedereen toch wel aan die stiptheidsactie meedoet in ieder geval. Doet wat hij moet doen, niet meer, maar van binnenuit. Daar is nog geen, verder niets over bekend, voor zover ik weet. Dus er zijn eigenlijk nog niet echt zichtbare barsten in het bastion van Poetin. Nou, dat is het erge. Het is een soort Stockholm-syndroom. Hè? Iedereen is een soort gijzelaar van Poetin geworden. Ze hebben zich gecommitteerd aan dat systeem. En tegenwoordig is het zo, je kunt niet meer achterover zitten. Je moet Poetinist zijn. Je moet een hoera-patriot zijn. Want anders kun je problemen krijgen. Dus iedereen zit eigenlijk vast in dat systeem. En het lijkt erop dat er hele kleine barsjes zijn. Er zijn protesten van generaals die protesteren dat het niet goed gaat, maar die worden vervolgens ontslagen. Dus eigenlijk kan Poetin doen wat hij wil. Het maakt niet uit hoeveel soldaten er sneuvelen. Of zit daar toch een grens aan? Ja, dat is dus de vraag. Want iedereen had al lang verwacht dat volk in opstand kwam na die gedeeltelijke mobilisatie. Vooralsnog lijkt dat niet te gebeuren. Maar het is wel zo, de economie stort langzaam in één. In een tank kun je niet wonen, met een granaat kun je niet bellen. Dus de vraag is wanneer die economie zo ver ineenstort dat mensen wat gaan doen. Maar dan moet je bedenken, die begroting, die 40%, die derde die geheim is, gaat naar de geheime diensten, naar de politie, die de mensen in het hok moeten houden. Nou, met een granaat kun je niet bellen is wel een mooi citaat. Dankjewel, Helga Salomon. Graag gedaan. Ja. Aanstaande donderdag is het de dag van de leerkracht, waarop leraren in het zonnetje worden gezet. Ja, een lekker cliché. Maar wel een bleek zonnetje dat krachteloos schijnt op veel te weinig en bovendien ondergewaardeerde leraren. Een oplossing voor dat tekort zou onder andere moeten komen van zij-instromers. De film Zijwaarts de klas in laat zien dat lesgeven niet voor iedereen is weggelegd. Simonka de Jong heeft die film gemaakt. Hartelijk welkom. Nou ja, dat is wel een understatement, hè, als je die film zo bekijkt. Het is een moeilijk vak, zeg. Ja, klopt. Ik moet zeggen dat ik ook echt eventjes met me echt even vol verbazing zat te kijken toen ik begon met filmen. En dat ik dacht, je ziet altijd heel vaak eigenlijk leerkrachten op tv. En dan ziet het er allemaal zo ontzettend makkelijk uit. Maar als je dan eens iemand voor de klas ziet staan die het echt nog nooit gedaan heeft, dan zie je hoe ongelooflijk moeilijk het is om een klas van 24, 30 kinderen, drukke jongetjes, gewoon in het gareel te houden, überhaupt naar je te laten luisteren. Ja, maar die kinderen die waren ook, dat was gewoon allemaal ongeleide projectielen waren. Dat ik had zin om ze allemaal een klap voor hun kop te verkopen. Dat mag niet, Mieke. Nee, dat mag niet, dat weet ik wel. Maar dus dat is echt, ik denk ook echt als je de documentaire kijkt, dat wilde ik ook, dat je als kijker echt gaat voelen van, ja, wat zou ik eigenlijk doen? En eigenlijk heb ik ook geen idee. En wat ga je doen als er allemaal jongetjes met hun hoodies verkeerd om, gek zitten te doen en elkaar de hele tijd zitten te jennen. Je kan toch tegen zo'n kind zeggen, trek je hoodie gewoon normaal aan? Ja, dat kan je zeggen natuurlijk. Maar dat doen ze niet. Nee. Maar ik kreeg medelijden, want die mensen gaan met de beste intenties het onderwijs in. Je moet het leren. Je kunt je afvragen, kun je het wel leren? Ze krijgen tips. 1, als niemand luistert, moet jij niet praten. Dat is een hele goede tip. Maar dan staan ze daar voor die klas. Niemand luistert, hij praat niet en dat kan uren duren. Dat kan gewoon de hele ochtend zo doorgaan. Nou, ik kreeg medelijden. Volgens mij was het niet het idee van niet praten. Dus je moet nog niet beginnen met je les in ieder geval. Je moet natuurlijk wel proberen ze stil te krijgen. Aftellen was geloof ik de tip. Precies, 5, 4, 3. Ja. Nou, aan het begin van die film, want wat je doet is dat je een groep zij-instromers die een speciaal traject in Amsterdam volgen, hè, om te worden klaargestoomd, die volg jij. Aan het begin zie je er een aantal. Uiteindelijk ga je met 2 verder in die film. Zijn er 2 die je echt speciaal blijft volgen en dat hele traject? Hè? Nou, ik heb eigenlijk 1 iemand gevolgd die de deeltijd Pabo doet. Dat is een wat rustiger traject om als zij-instromer. Dus dat is een café-eigenaar in Amsterdam. Ja. Die met een grote baard. Met een grote baard, echt een hele leuke vent. En die heeft echt heel, heel idee van, nou, ik wil gewoon iets goeds doen voor deze wereld doen. Ja. Zeg maar, ik heb het misschien financieel niet meer nodig, maar ik wil echt iets belangrijks doen, iets bijdragen. En hij doet de deeltijd-pabo. Dat is een soort rustig traject waarin je in een aantal jaren deeltijd leert om voor de klas te staan. Ja. Iemand anders die ik heb gevolgd, dat is iemand die in het ziekenhuis werkte, Kim. En die wil het echte zij-instroomtraject. En dat is dus een soort nieuw gesubsidieerd traject. Of nieuw, het bestaat al best een tijd. Maar waarbij je gelijk vanaf dag 1 voor de klas komt te staan. En ook al gelijk een normaal salaris verdient. En dat is eigenlijk een soort speciale regeling die bedoeld is om extra leerkrachten te werven. Maar ja, dan word je echt in het diepe gegooid. Nou ja, we gaan niet verklappen hoe het afloopt, hè? Nee. Dat zou jammer zijn, want het blijft eigenlijk best wel heel erg spannend of zij dat op een of andere manier gaat redden. Ja, ja, want je ze ziet, wil zo graag. Ze wil het ontzettend graag en heeft ontzettende motivatie. Maar je ziet gewoon hoe ongelooflijk het moeilijk het is. En we hebben haar gevolgd tijdens een crash course van het schoolbureau. Dus in Amsterdam is er een soort, organiseert het schoolbureau crash courses, waarin ze dan in 5 dagen even voorafgaand aan dat zij-instroomtraject kunnen leren om, is het überhaupt iets voor mij? Dus die worden echt mensen gewoon voor het eerst voor de klas en ze krijgen gelijk een assessment van kunnen we dit of niet? En dan zie je gewoon dat er één een natuurtalent is en het, er zit één man in de documentaire, nou, die staat daar en je denkt gelijk, ja, al die kinderen zijn stil, ik weet ook niet hoe die het doet. En bij de ander... Was die man van die vogels bedoel je? Ja, die man met die vogels. Ja, ja, die begint over leuke vogels. Ja, ja, goed. Maar waar ligt dat maar eigenlijk die heb je verder niet meer gevolgd. Nee, want die heeft uiteindelijk ook niet besloten toch vooralsnog om het niet te doen. Maar hoe kan het dat de een wel dat gezag heeft en de ander niet? Wat, het is een gave. Ja, maar waar zit hem dat in? Ja. Is dat de rust? Is het zoals een hond ruikt wanneer je bang bent en dan juist gaat blaffen? Wat maakt ja, dat? Ja, ik denk dat het wel inderdaad ook wel met zelfvertrouwen en gewoon overwicht te maken heeft. En dat je het ook niet persoonlijk opvat als kinderen niet luisteren en daar niet heel geagiteerd, maar gewoon heel rustig, heel duidelijk, heel consequent. Maar goed, ja, ik ben ook geen leerkracht. Ik dacht echt regelmatig toen wij aan het filmen waren van, nou, ik zou het ook niet weten hoe ik dit moet oplossen. Ook omdat in zo'n klas gebeurt er zoveel tegelijkertijd. Dus je moet en, weet je, dan ben je bezig met dat jongetje met die hoodie, maar ondertussen zit er een ander meisje, hebben daar een ruzie of wilde daar iemand een vraag stellen. En hoe doe je dat allemaal tegelijkertijd? Het is gewoon echt een vak. Dus ik heb echt, zeg maar, diep respect gekregen voor het vak. Nog meer dan ik al had, denk ik, voor het vak van leerkracht. Ja, wordt ondergewaardeerd. Ja, denk ik wel. Want als er iets uit deze film naar voren komt, is dat het inderdaad een vak is. En dat het ook echt een heel erg moeilijk vak is. Ja. En dat je denkt, we moeten deze mensen op onze blote knietjes danken dat ze het überhaupt willen doen. Ja. Ja, nou, ik denk dat je ook wel in de film ziet dat het hoe mooi het vak is. Zeg maar, als je het dan eenmaal kan. Hè. Er zitten een aantal scènes in de film waarin je echt ziet van hoe soort hartverwarmend het is als kinderen. Als je kinderen echt weet te bereiken, zeg maar, als leerkracht. Als je ze echt, als je echt iets kan bijdragen aan hun ontwikkeling. Als je ze echt ziet. En dat die kinderen dan ook echt heel, heel, heel blij met je zijn, zeg maar. Ja, dat ze een. Op een gegeven moment die cafébaas, zal ik maar zeggen, met die baard, die moet dan afscheid nemen van die groep. Ja. En dat, ja, dan zijn er ook weer een paar jongetjes en die vinden dat dan echt heel erg. Want die vinden dat echt de allerbeste leraar van de wereld. Hè? Precies, ja. Precies. Ja, dat is toch ontroerend. Of zo'n jongetje die dan zegt van, ja, jij bent, ik vind het zo leuk altijd met jou om over Ajax en Feyenoord te praten. En dat ik dan voor Ajax ben en jij voor Feyenoord. En dan denk je van, oh ja, dat is ook iets van, dan moeten ook meer mannen voor de klas. Hè? Die dat soort rolmodellen voor zo'n jongetje is ook heel belangrijk. Ja. Nou, dan wordt het wel op een gegeven moment duidelijk van een aantal gaan het niet redden. Dat wordt door best wel spannend. Het plan is dat zij instromers het onderwijs gaan redden, als ik het kort door de bocht samenvat. Er is veel hoop op gevestigd dat het lerarentekort door zij instromers gaat worden opgelost. Ja. Als ik naar deze film kijk, denk ik, nou, dat wordt nog niet zo makkelijk, want niet iedereen gaat het nog leren. Ik denk ook dat het nog niet zo makkelijk wordt. Ik denk wel dat het dat er gewoon ontzettend goede begeleiding nodig is voor die zij-instromers. Dat je ze niet helemaal in diepe moet gooien, maar echt goed moet voorbereiden en goed moet. En dat er dan wel. Kijk, er zijn ongeveer 10.000 fulltime. Het leraartekort is ongeveer 10.000 fulltime leerkrachten. En de meeste leerkrachten werken natuurlijk niet fulltime. Maar er zijn wel 1700 mensen die zijwaarts de klas ingaan. Dus het is wel. Het helpt wel. Om nou te zeggen dat het dé oplossing is voor het lerarentekort, dat is denk ik echt te kort door de bocht. En zijn er altijd voldoende mensen die dit willen? Ja, ik moet zeggen dat er volgens mij heel veel, best veel aanwas is bij de pabo's van mensen die dit willen. Maar dus ook een hoop mensen die gewoon denken van, oh ja, lijkt me, ik hou van kinderen, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan ineens voor de klas staan en echt denken, oh help, dit is echt, dit wil ik niet. Nee. En dat zijn dus mensen, tenminste in ieder geval die mensen die in jouw documentaire zaten, die hadden gewoon goede banen. Ja. Dus ja. Die ene, die vrouw die maakte roosters in een ziekenhuis. Hè? Die je zag haar ook heel even nog aan het werk, waar dat ze dan afscheid neemt. En dat je echt denkt van, meid, waar begin je aan? Waarom doe je dit? ja, en ik snap het ook weer wel. Ik denk wel, als je heel, heel lang al in een baan zit waar je niet echt blij van wordt. En je kan voor de klas staan. En ik bedoel, je ziet. Ze idealiseren het volgens mij. Dan ga ik iets goeds doen voor de maatschappij. Ja. En dan worden ze voorkomen afgefakkeld door zo'n klas met van die kringen erin. Ja. Nou, maar zijn die kinderen kringiger geworden eigenlijk? Is het, of waren wij dat ook kringen? Zijn ik denk kinderen dat wij altijd al kringen waren. Ja, natuurlijk. Maar vroeger zaten ze gewoon in een klas, gewoon in een bankje. En dan moesten ze gewoon hun mond houden. Ja, dan kregen ze een tik met de liniaal. Nou, of wat dan ook. Ik zal niet zeggen dat dat ideaal was, maar het was wel volgens mij rustig. Het hielp wel. Het hielp wel, het slaan. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat we vroeger ook lastig waren. Het was wel leuk. Ik zat op de première met mijn kinderen te kijken en die herkenden ook echt alles van zichzelf en hoe ze zichzelf, ik bedoel, die zijn dan nu zo rond de 20, hoe ze zichzelf misdragen hadden vroeger op school. Schaamden zich achteraf, of niet? Nou ja, maar wel je krijgt wel medelijden met die. Je krijgt wel medelijden. Je denkt wel van, jeetje, dit is ook echt een poet. Zal je maar overkomen dat je daar zo machteloos voor zo'n klas staat en de kinderen gewoon niet luisteren. Ja. Wat ook wel vond ik opvallend was dat de commentaren, die waren best hard. Er wordt geen zoete broodjes gebakken. Nee. Er wordt echt tegen ze gezegd van, nou, dit gaat niet goed, of dit doe jij niet goed. Of dat vond ik ook wel goed. Er zaten een paar van die oudere mensen die dachten, ja, die weten precies hoe de hazen lopen. En die letten goed op en die weten ook waar het aan schort. Precies. Nee, dus dat wordt best hard, maar dat moet ook. Want het gaat ook om kinderen en mensen die je voor de klas zet. Dus je kan niet zomaar iedereen voor de klas zetten. Dus er moet ook een goede beoordeling zijn. Zeker als zo iemand dat versnelde zij-instroom traject gaat doen. Dan moet er gewoon ook een hele strenge beoordeling zijn. Want anders gaat iemand al na de eerste maand of halverwege uitvallen. En ik denk dat dat sowieso gebeurt. Omdat het is gewoon hartstikke pittig. Het is een vak, het is een gave. Niet iedereen kan het. Je kan niet zomaar zeggen van, nou, ik wil wat anders, ik ga dit doen. Je moet het ook maar blijken te kunnen. Ja, ja. En je moet het leren en het is gewoon echt verdomd ingewikkeld. Je moet leren met vallen en opstaan. En je moet bereikt zijn om ook weer echt een soort student te zijn. Ik weet wel dat Michel, dus die cafébaas, die zei echt van, ja, dan zit ik dus op de pabo op mijn 45ste zit ik bootjes te knippen en liedjes te zingen. Omdat dat moet ik ook leren. En dat voelt dan toch, weet je, je moet echt weer in de collegebank. Nou, ik vond het ook wel dapper dat ze dus bereid waren om mee te doen met je documentaire. Want ze wisten van tevoren ook niet hoe het af zou lopen. Nee, en of het goed zou gaan. Precies, het is best wel kwetsbaar. Dus dat vind ik ook ongelooflijk dapper voor ze. Was jij ook boe na afloop van zo'n draaidag? Moest je dan even liggen met iets op je voorhoofd? Ja, dood op. Nee, echt waar. Nee, ik kan daar echt. Ik word veel te snel, ben ik daarvan van overprikkeld. Van al die drukke kinderen en zo. Dus ik heb eigenlijk ontzettend veel respect. Ook voor Michel en Kim. Dat ze gewoon het willen, maar het ook kunnen. En uiteindelijk ook, ja, die gewoon die mooie momenten met die kinderen hebben. Ja. Zoals Michel met die cafébaas die dan over de lentekriebels gaat praten met die kinderen. Oh ja. Weet je, dat zijn de ontroerende gesprekken. En dan, ja, dat raakt mij dan ook ontzettend. Ja. Aanstaande donderdag is dus de dag van de leerkracht. Ja, valt er eigenlijk wel iets te vieren, vraag ik me af. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er een hoop moet gebeuren. En dat er ook echt meer aandacht moet komen weer voor het lerarentekort. Ja. In ieder geval is die film geweldig. Dankjewel. Zijwaarts de klas in. Donderdag te zien op die dag van de leerkracht om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Dankjewel, Simonka de Jong. NPO Radio 1. Miljoenen jaren zijn ze er al, maar toch dreigen ze nu langzaam te verdwijnen. Wij noemen ze zwemmende geraamtes. En dit is het oranje-blauw zwemmende geraamte. Minuscuul kleine kielpootkreeftjes. Hij zit slechts in een paar struikjes, ergens in hartje Rotterdam. De zorro-sprinkhaan, een nieuwe soort voor Nederland. Verder, hoe een kikker in de biesbos handig gebruik maakt van een waterbuffel. Dat groen op dat zwart steekt wel lekker af. De venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat? Saldo ontoereikend?

Welkom terug bij Nieuwsweekend. En zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman hier aanwezig om de politiek van de laatste week te duiden. Verder gaan we het hebben over Mexicaanse drugskoks in de Lage Landen. Mensen die crystal meth kunnen maken. Dat is een kunstje dat niet iedereen zomaar onder de knie krijgt. Het is zeer verslavend, zeer gevaarlijk. Maar zijn het daarmee ook echte drugkartels die hier aan het werk zijn? Dat is de vraag die we gaan behandelen. De terreur van reviews geven en krijgen op internet. Iedereen beoordeelt elkaar. En we maken een schokkende waarheid wereldkundig. De zachte G was er het eerst in het Nederlands. En daarna kwam pas de harde G. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, laat je licht maar eens even schijnen over die politieke actualiteit van de afgelopen week. De campagnes die zijn van start gegaan. Ja, voorzichtig, maar toch wel zeer zichtbaar, zo langzamerhand. En laat ik het maar het blokje campagneberichten gaan noemen de komende weken. Ja. En dan, dan kijk je vooral natuurlijk naar wie in beeld is, wie airtime krijgt. En daar gaat het natuurlijk om in de politiek. Het kan niet schelen waar je zit, als je er maar zit. Maar je moet wel opletten wat je zegt, want daar wordt natuurlijk weer wel op gelet. Gisteren zag ik even Khalid en Sofie, die waren in Utrecht bij het filmfestival. Zaten drie politici, Rob Jetten, Lilian Marijnissen en Henri Bontebal. Nou, dat is leuk om in dat gezelschap te zitten. Maar dan let je toch op wat er gezegd wordt. En dat viel dan bijvoorbeeld op dat Rob Jetten gek is op Disney-films. Nou ja, wat heb ik er aan, maar toch onthoud je het. En bijvoorbeeld Henri Bontebal, die in zo'n culturele omgeving zei, toen hij een voorbeeld moest noemen van films, dat cultuur eigenlijk geen nut heeft, maar wel zin. En dat bedoelde hij eigenlijk niet in die zin, maar er grepen sommige mensen, waaronder de verscholten aschat, naar zijn hoofd van: wat zegt die politicus nu weer? Cultuur heeft altijd zin. Maar hij bedoelde natuurlijk gewoon, het levert niet direct geld op. Het is wel belangrijk. Ja, dan denk je weer aan Halbe Zijlstra. Ja, maar dat is nou precies, de Bontebal bleef er gelukkig wel bij lachen, want je moet gewoon erkennen dat je soms misschien een ongelukkige zin kunt gebruiken. Maar dat ook tot gevolg kan hebben als je te veel getraind wordt. Dat je op een gegeven moment helemaal niks meer durft te zeggen. Dat is ook zo. En dan heel stijf overkomt. Maar goed, om maar even te attenderen. Ja, en Frans Timmermans, die hebben we eigenlijk nog niet veel gezien. Hè, want we letten natuurlijk toch veel op de Tweede Kamer, die nog steeds in beweging is en nog niet met verkiezingsreces is. En dan kan ik me voorstellen dat de andere lijsttrekkers wel denken, ja, dit is wel een prof, een heel ervaren politicus. En die zat daar in op een tamelijk relaxed. En het ging ook even over de styling van de politicus. En toen was er ook nog een kapper die politici knipt. En die zei heel voorzichtig dat hij met zo'n baard toch wel iets meer de baard zou trimmen. Nou, Timmermans luisterde aandachtig. Ik vraag me af of hij dat gaat doen. Maar hou die baard in de gaten of hij geluisterd heeft. En die was ook gewoon heel trefzeker, eerlijk. Niet met onhaalbare vergezichten. Realistisch. En nogmaals, ik denk dat sommige lijsttrekkers denken, oh jee, als ik die tegenover mij krijg, dan is het moeilijk. Goed, er was verder gedoe bij de PVV over de lijst. Er was gedoe bij de Partij van de Dieren over de integriteit. Ja, zal ik dat de brokje gedoe de komende tijd gaan noemen? Ja, dat vind ik heel goed. Ja, dat is dat is eigenlijk ook een beetje raar. Bij de PVV is het toch een soort geheim genootschap waar qua partijpolitiek, het is niet echt een partij, waar de omerta, het stilhouden, leidend is. Er is toch maar even weer een Kamerlid van de PVV opgestapt, Harm Beertema. En die is heel ontevreden over de plaatsing van hem op de PVV-lijst. En die heeft geloof ik ook gedreigd een boek over de partij te maken. Nou, ik ben er razend benieuwd naar. Nou, mevrouw Helder, die was al onlangs opgestapt. Hè. Die zit nou vrolijk bij de BBB. Ja, de Partij voor de Dieren, ook een partij waar natuurlijk vaak gesproken wordt over bescheiden van de achterkamertjes politiek en de transparant zijn. Maar we weten nog steeds niet wat nou het integriteitsprobleem daar intern is en of Esther Ouwehand nou wel op het verkiezingsbiljet staat of niet. Nou ja, dat is natuurlijk een hopeloze situatie voor een partij. Oh ja, 50PLUS komt vandaag bijeen. En daar onthoud ik eigenlijk alleen maar van dat ze vaak ruzie hebben. Ik geloof dat er nog een kort geding loopt. Maar het kan zijn dat dat ook volgende week is. Nou ja, en qua agenda moet ik natuurlijk noemen dat er ook gewoon een congres is van een serieuze partij, de ChristenUnie, vandaag. En daar is Mirjam Bikker eigenlijk als eerste laatste nummer één. Die voor die partijen een goede speech moet houden. En dan zal het vooral gaan over het einde van het marktdenken en weer het gevoel van samen zijn en de maakbaarheid van de samenleving. Daar zal het, geloof ik, vooral over. Het was natuurlijk verder... De week van Omtzigt. Omtzigt all over the place. Een soort heiligverklaring leek het wel, hè? Elke week is het bijna Omtzigtweek. Is dat eigenlijk een... erg? Is dat nadelig misschien zelfs? Het hangt er vanaf hoe mensen al die verhalen lezen en hoe ze ernaar kijken. Maar er zit natuurlijk ook voor hem een zeker gevaar. En nu is het wel zo dat voor de journalistiek hij wel heel slim... zo'n beetje om de paar dagen een brokje over het hek gooit... waar wij allemaal op afduiken. En eigenlijk nog steeds niet weten wat nou feitelijk het verkiezingsprogramma is. En natuurlijk de grote vraag. En als die gesteld wordt, zag ik van de week... dan begint hij toch stilaan een beetje te gnuiven. Zo, met een beetje een licht gevoel van, nou, wacht maar af. En dat is natuurlijk de 1000-euro-vraag. Wie wordt premierskandidaat als uw partij... de grootste is. Nou ja, wie denk je dat wordt? Ik weet het niet. Misschien. Nou, toch om zichzelf uiteindelijk. Nou, denk bijvoorbeeld. Je niet? Nou ja, als ik zou moeten wedden, dan zou ik, geloof ik, daarop inzetten. Maar dat weet je nooit. Maar je ziet al wel dat er in commentaren ook vandaag bij Oeke Jonker in het FD en ook een commentaar in het Nederlands Dagblad, er wel wordt opgemerkt dat er wel risico's bij Omtzigt aan zitten te komen. Hij heeft natuurlijk het begrip wantrouwen als selling point gebruikt. Andere bestuurscultuur is het andere selling point. Maar je moet natuurlijk ook niet de indruk wekken dat jij belooft dat op 23 november het opeens allemaal heel anders is in Den Haag. Hè? Iets wat ook Timmermans trouwens gisteravond goed aangaf. Jij veranderen kun je wel nastreven, maar dat gebeurt niet zomaar heel snel. Dus hij loopt echt wel een gevaar. Dit is wel één ding waar ik de afgelopen dagen steeds aan moet denken. Ook omdat maandagavond... En waarom denk je, waarom haal je dat er nu bij? Maar toch even, Hoekstra zwaar bevraagd wordt in het Europese parlement... in zijn tocht op weg naar het worden van eurocommissaris. Dat wordt gewoon een beetje pesten door verschillende partijen... om het hem lastig te maken, maar hij wordt dat verder gewoon. Maar ja, Hoekstra was natuurlijk wel de nummer 1 van het CDA. En hij is voortijdig gevlucht, dat snap ik ook wel. We zijn hem bijna in die zin, in die rol vergeten. Maar hij behoorde wel bij het groepje functie elders. Kaag, Rutte, Hoekstra, die waren allemaal voor de functie elders. Ik heb de opwinding daar altijd vreemd gevonden... want iedereen wist in Den Haag dat er toch heel veel politici waren... die dachten, oh jee, met Omtzigt in een kabinet, dat wordt een drama. Maar het gekke doet zich nu voor dat iedereen die functie elders voorstelde... zelf een functie elders gaat doen... En degene die een functie elders was toegedicht... die blijft gewoon in de politieke enclave. En misschien voor sommigen erger nog om daarover te dromen. Die zit straks gewoon in het torentje. Nou, zoete wraak, zou je zeggen. Nou, ik denk dat precies dat woord, revanche, bij Pieter Omtzigt... toch wel door zijn hoofd een beetje zweeft. Maar er is ook die enquête gaan. Hè? Is dat dan een voordeel voor Omtzigt? Omdat het steeds gaat over hardvochtig fraudebeleid. En daar is hij beroemd mee geworden. Dus zeker. Het is voor hem eigenlijk wel gunstig. Hij is natuurlijk wel een late bekeerling op het gebied van fraudebeleid. Want hij was net, want dat hoor je nu ook heel duidelijk... in de verhoren van die enquêtecommissie... dat de Kamer, of de politiek, om het zo maar samen te vatten... aanvankelijk toch gewoon voor een heel hard fraudebeleid was. En Pieter Omtzigt ook. En later is vooral Omtzigt, maar zeer in het bijzonder... Renske Leijten van de SP, waar de SP trouwens tranen nog steeds van heeft... dat hij vertrokken is, want dat was een goede lijsttrekker geweest... op dit issue en ook een goede concurrent voor Pieter Omtzigt. Maar goed, dat even als zijlijn. Maar er waren maar weinigen die al van begin af aan zeiden... ja, dit gaat allemaal veel te ver. Dat was met name toch de SP en het was niet Pieter Omtzigt. En luister maar eens even naar Frans Wekers. Wie kent hem nog? In 2013 VVD afgetreden vanwege de Bulgare fraude... wat eigenlijk de aanzet was voor... er is massaal fraude op dat gebied van uitkeringen. Hoe relatief hij kijkt naar het probleem... en misschien ook wel hoe eenzaam hij was. Dat is een illusie. En dat heb ik ook in de Tweede Kamer tegen meneer Omtzigt gezegd, die mij vaker heeft verweten dat er mocht geen enkele cent ergens in een verkeerde zak terechtkomen. Nee, dat vind ik natuurlijk ook. Het is een illusie om te denken dat je dat ook lukt. Want elke keer als je weer ergens een lekkage hebt gedicht, dan vinden criminelen wel weer een andere weg. En we moeten echt een groot onderscheid maken tussen mensen en echt veel mensen die zijn in de knel gekomen doordat ze misschien foutjes hebben gemaakt bij de toeslagaanvraag of gegevens niet op tijd hebben doorgegeven. Dat is wat anders dan bewust en opzettelijk de boel oplichten. Ja, foutje maken werd niet gezien als foutje maken, maar foutje werd ook benaderd als oplichting. Nou ja, wat interessant was dat Wekers liet merken bij die verhoren in die commissie dat hij wel heel erg alleen stond. Ja, eigenlijk zijn het dus de Kamer en het kabinet die niet konden omgaan met die toeslagen en die eventuele fraude. Nou ja, en die wisten hoe dat aan te pakken. Dat er wel gewaarschuwd was, dat het uit de hand dreigde te lopen, dat het allemaal veel te hard was, dat er veel te zware boetes werden gegeven. Maar ja, wat doe je eraan? Lodewijk Asscher, Partij van de Arbeid, met de VVD kwam in het kabinet. En wat zei die van de week? Je kunt als minister, ben je gehouden aan het uitvoeren van de wetgeving zoals die er is. Het is niet zo dat als je aantreedt dat je kan zeggen, deze wet bevalt me niet, die schoppen we opzij. Dat zou ook gevaarlijk zijn in de democratie. Dus je bent gehouden aan de wet. Vervolgens ontwikkel je een opvatting en kan je van mening zijn dat die wet eigenlijk moet veranderen. Of dat je de praktijk wil veranderen. Dat kun je ook teruglezen in de contacten die ik had met mijn ambtenaren, et cetera. Dat wil nog niet zeggen dat je in een Kamerdebat dan al kunt zeggen, ik vind dat die wet moet veranderen. Waarom niet? Omdat het kabinet met één mond spreekt. Ja, dat is ook wel een opmerking om even over na te denken. Hij zat vast, zegt hij eigenlijk. Nou ja, hij ten eerste deed hij een beetje aarzelend over dat hij niet echt op de hoogte van de problematiek was. Dat hij andere ideeën had, werkgelegenheid bevorderen als minister van Sociale Zaken. Maar hij zat gewoon ook vastgeketend aan een regeerakkoord en met een heel straffe VVD-ideologie van aanpakken. Ja. En daar deed ook de Partij van de Arbeid in de begintijd weinig aan. En die ambtenaren konden dus ook niks. Nou, luister maar. Wij zijn natuurlijk toch een dienst die loyaal uitvoert wat er van ons gevraagd wordt door de politiek. Als belangrijkste opdrachtgever, want wij voeren uit wat u met elkaar bedenkt. En dat doen we loyaal. Maar we moeten ook aangeven waar het fout gaat. En nou, dat heb ik gedaan op de Koninklijke Weg. En nou ben ik niet iemand die meteen gaat op het Binnenhof gaat staan met een spandoek. Maar misschien hadden we wel veel meer lawaai moeten maken. Maar iedereen lijkt vast te hebben gezeten. Iedereen zegt dan, ja, ik was gehouden aan dit, ik was gehouden aan dat. De rechters die hebben heel vaak meegehamerd. De ambtenaren konden niks. Dat maakt de helderrol van Pieter Omtzigt in deze, denk ik, toch wat groter. Zeker. En Rens Kleijten, nogmaals, ja, om die te memoreren. En Asscher heeft zelf op een gegeven moment wel ingegrepen, na veel moeite ook in de Kamer, om die wetgeving enigszins te versoepelen. In 2016, neem ik aan. Maar wat het vooral aantoont, is één, dat mensen niet moeten denken dat als je eenmaal minister bent en politici niet moeten denken dat je in no time, ik heb het al eerder gezegd, iets verandert. Ja, je zit in een systeem, je zit vastgeketend, zoals ik dat vaak noem, aan een regeerakkoord. Je kan een andere coalitiepartner niet voor het hoofd stoten. Dat was in dit geval de VVD, die elke dag droomde van fraude bestrijden. En het tweede is ook een beetje de onmacht van de politiek. Ja. En dat is iets wat zichtbaar wordt als je af en toe naar die verhoren luistert. In die zin is dat rapport, wat overigens nog een paar maanden duurt voordat dat uitkomt, zal wel een pijnlijke constatering zijn voor een wellicht straks al nieuw kabinet. Oké, Kees. Nou, morgen is de aftrap van de campagne in Amsterdam van PvdA en GroenLinks. Nou, dat heb ik nog even gecheckt. Nee, het is gewoon van de lokale afdeling. Want verbaasde mij dat alleen een beetje. Amsterdam. Ja, dat is alleen in Amsterdam. Het congres van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Het eerste congres van de partijen echt samen is op 14 oktober. Dus dat duurt nog even. Dat duurt nog even. Dan zijn we misschien al toe aan de bonusquote. Ja, een beetje braaf verhaal, maar toch wel aangevend dat er een groot event staat te gebeuren. Want zo heb ik geluisterd naar een debat van de week in de Kamer over het verkiezingsproces en wat er allemaal bij komt kijken. En de nieuwe minister die daar verantwoordelijk voor is, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, die dat doet naast zijn andere activiteiten als verantwoordelijk zijn voor volkshuisvesting. Luister maar even hoe Hugo de Jonge kijkt naar de verkiezingen. Het is het grootste event dat we organiseren in ons land. Het allergrootste event met 50.000 vrijwilligers. Met 13 miljoen mensen waar het om gaat. 9.000 locaties, namelijk 9.000 stembureaus. 350 gemeenten die de organiserende partij zijn. Dus het is met stip het allergrootste event dat plaats heeft in Nederland. Het is helemaal met stip het allerbelangrijkste event dat plaats heeft in Nederland. Ja, een belangrijk event, groot, heel veel mensen. En hij had het daar tijdens dat debat over het biljartlaken. En wat bedoelt hij daarmee? Stembiljet. Dat grote stembiljet. Iedereen verbaast zich daar natuurlijk over dat dat nog steeds niet veranderd is. En dat gaat wel licht op termijn gebeuren. Ze willen wel gaan experimenteren met een iets kleiner biljet. Maar dan moeten toch al die namen op te zien zijn. Dat nou, hele digitale stemmen, dat is... Overal in de wereld schijn je via de computer te kunnen stemmen en heb je binnen 5 minuten de uitslag. Maar om een of andere reden kan in het hoogontwikkelde land dat niet gerealiseerd worden. Ook om veiligheidsredenen. En dat liet Hugo de Jonge ook nog wel doorschemeren. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Ja. Nederland heeft wereldwijd de reputatie een narco-staat te zijn. Een wereldspeler op het gebied van ecstasy, speed en andere drugs. Maar er zijn altijd nog nieuwe drugs te winnen. Crystal meth is in opkomst. Aanvankelijk werden Mexicaanse drugskoks ingevlogen in de polder om deze verslavende en vernietigende drug te maken. Want niet iedereen kan dat zomaar produceren. Maar inmiddels kunnen de Nederlanders dat zelf. Arthur de Bruin is journalist en heeft de komst van de crystal meth naar de Lage Landen in kaart gebracht in een boek dat heet De Mexicaanse Methode. Hartelijk welkom. Hoi. Het was een aantal keren in het nieuws dat er zo'n lab werd gevonden en toen werd gezegd, oh jee, de Mexicaanse drugkartels hebben de weg naar Nederland gevonden. In Brabant was dat, hè? Ja. Op een boot bij Moerdijk, dat was in Brabant. In 2019, klopt, ja. En ja, in de stukken daarover zag je vaak ook terugkomen, zowel in de kop als in de inleiding of in de tekst, de Breaking Bad in Nederland of Narcos. Dat is een serie over een whisky. De Netflix. Scheikundeleraar die crystal meth maakt in zijn keukentje, toch? Klopt, ja. En wat er interessant aan is, ik heb de serie bekeken, toch seizoen 1. En daarin, ja, in een van de eerste afleveringen gaan die twee hoofdpersonages, die iets wat duffe chemieleraar Walter White en zijn drugskokmaatje Jesse, dan gaan die op zoek naar een verdeler voor de crystal meth die ze maken. En dan komen ze uit bij een Mexicaan, dat is het mannetje van het kartel in de VS, in de stad waar ze wonen. En waar die Jesse en Walter, dat zijn driedimensionale personages met een gevoelsleven, met een gezin, met angsten, met ambitie. Die Mexicaan, dat is dan een bordkartonnen, kwaadaardige kartel Mexicaan. Gewoon een gevaarlijke man voor wie je moet vrezen, die voor geen enkele vorm van geweld ooit zal terugdeinzen. Ooit, ja, die heeft een aantal kwaad uitziende gozers om hem heen. Die Walter en die Jesse, die zijn daar bang voor. Die zijn daar bang voor. Want Walter White wil gewoon geld verdienen. Die denkt, nou ja, ik weet van scheikunde, ik kan die drugs maken, niet iedereen kan dat, waarom niet? Maar raakt verzeld in het Mexicaanse drugskartel. En vanaf dat moment loopt die gevaar en is de serie los. Klopt. En ik had soms het gevoel eigenlijk dat vanaf het moment dat die Mexicanen beginnen op te dagen in Nederland en België, dat is vanaf 2019. Ik had het soms het gevoel dat die Mexicanen bekeken werden door de bril van fictie. En dat daar allerlei vooroordelen en clichés en stereotypen. Vandaar die angst. Oh jee, het Mexicaanse druk. Maar je leest natuurlijk heel veel verhalen over Mexico, over gruwelijke moordpartijen, lijken die over schoolpleinen worden gesleept, tongen die worden uitgesneden. Nee, ga zo maar door. Daar is iedereen bang voor. Laten we even gaan naar de werkelijkheid zoals jij die gevonden hebt in Nederland. Allereerst dat koken van die meth. Gaat dat een beetje zoals Walter White het doet? Netjes een masker op en een pak aan en dan heel zorgvuldig met Erlenmeyers in de weer boven een brandertje? Nee, het is veel wanordelijker dan dat. Ten eerste, die Mexicanen die werken niet graag met beschermende volgelaatsmaskers, omdat dat werkt lastig, dat zweet erin. Maar het is wel gevaarlijk om het zonder te doen. Klopt, het is gevaarlijk om het zonder te doen. Soms raken die Mexicanen vergiftigen die zichzelf, worden die er ziek van die giftige dampen. In een aantal strafzaken waar ik aandacht voor heb gehad, bleek dat die Mexicanen dat die gingen hallucineren van die. Wat gebeurt er als er eentje sterft bij het koken in het lab? Wat doen ze dan eigenlijk? Dan heb je dus iemand ingevlogen om meth te maken. Die sterft aan giftige damp en dan? Ja, dan je gaat niet de politie bellen in dat geval. Die Mexicanen. Gewoon dumpen. Gewoon, ja, klopt. Ja. Klopt. Maar laten we eventjes teruggaan naar het begin. Want jij je dacht, hoe komen die Mexicanen hier? En hoe is dat gegaan? Want dat beschrijf jij in je boek. Waarom komen ze hier naartoe? Nou, omdat Nederlanders maken al decennia ecstasy en amfetamine, oftewel speed. Maar door een zekere overproductie zijn die prijzen een beetje ingezakt en is het niet interessant meer of toch niet enorm winstgevend meer om die drugs te maken voor het buitenland. Crystal meth, wereldwijd is er veel meer vraag naar. Dat brengt ook meer op. Hè. In Australië bijvoorbeeld kost een grammetje crystal meth op straat al gauw €200. En daarom hebben een aantal Nederlanders het plan opgevat om crystal meth te gaan maken. Maar de kennis ontbrak eigenlijk. De kennis in Nederland. Dus om crystal meth te maken gebruik je een grondstof. Precursor heet dat in het jargon. En die heet BMK. Die wordt al jaar en dag. We gaan het niet ingewikkeld maken. Nee, daar was ik een beetje bang voor. Ja. Dus de grondstof die gebruikt wordt in Nederland voor amfetamine. Kan je ook gebruiken voor metamfetamine. Maar daar heb je, dat ligt een beetje ingewikkelder, want voor methamfetamine levert dat dan de helft afval op. Ja. En die Mexicanen die weten dat afval om te zetten in bruikbare sterke drugs. Dat is eigenlijk efficiency, dat je efficiency, het afval recycelt. Maar zijn die Mexicanen hier naartoe gehaald door iemand? Of hebben die Mexicanen zelf het initiatief genomen om hier naartoe te gaan? Nee, de Mexicanen spelen altijd tweede viool. Die zijn naar hier gehaald door Nederlanders. Het zijn Nederlanders die de labs voorzien. De locaties, de grondstoffen, de hardware. De Nederlanders zijn de eigenaren altijd van de lab geweest. Gewoon dus deskundige freelance ingehuurd door een Nederlandse drugsorganisatie. Klopt. Arbeidsmigranten bijna. Niks Mexicaanse bendes, Mexicaanse maffia, allemaal niet waar. Nee. Nee, want jij hebt die mensen die op een gegeven moment ook gearresteerd zijn, hè, in de gevangenis terecht zijn gekomen. Die heb jij ook echt opgezocht. Die heb je eigenlijk leren kennen. Die heb je geïnterviewd. Wat waren dat voor mannen? Klopt, ik heb er twee van hen eigenlijk. Ik heb heel wat Mexicanen. Ja. Ik heb processen bijgewoond. En zo heb ik een aantal van die Mexicanen geïdentificeerd. Werd ook op ter zitting gezegd waar die werden vastgehouden. Dat is vaak in Ter Apel. Ja, die ga je opzoeken in de gevangenis. Klopt, ga ik opzoeken in de gevangenis. En die vertellen jou Dus ik heb heel wat van die Mexicanen een briefje of een interviewverzoek toegestuurd. In een brief. Ik heb van de meeste van hen heb ik nooit iets gehoord. Tot ik antwoord kreeg van twee van hen, twee broers. Diego en Victor, klopt. Ja. En dat zijn twee jongens die zijn opgegroeid in Durango. Dat is een Mexicaanse deelstaat. Die is bekend voor drugsproductie. En die twee jongens zijn opgegroeid daar in die bergachtige regio, in een bergachtige regio die bekend staat al decennia ook voor de productie van drugs. Onder andere hennep en papaver om heroïne van te maken. Je ook die hele geschiedenis in je boek? Klopt. En dat is de regio die kan je eigenlijk vergelijken met Brabant bijvoorbeeld. Noord-Brabant in Nederland. Ja. Die ook al, Wat vertellen ze je dan? Waren dit gevaarlijke criminelen? Of had je het idee, ik heb hier twee sukkelaars tegenover me? Ja, sukkelaars nu ook weer niet. Misschien mensen zoals wij eigenlijk. Mensen die erop vooruit willen. Die een gezin hebben te onderhouden. En die Nederland zagen als een kans om geld te verdienen, sneller geld te verdienen. Er zijn ook twee jongens die zijn opgegroeid in de drugs, zijn opgegroeid in een land waar de drugsmafia of de drugsonderwereld getolereerd wordt, of sterker De dienst uitmaakt, of zelfs allerlei gezagsfiguren in Mexico hebben er belang bij, omdat die, laat ons zeggen, omdat die geld krijgen toegestopt van de drugsmafia om ze in bescherming te nemen. Dus eigenlijk kan je dat eigenlijk bijna omschrijven in Mexico als staatssteun, eigenlijk verkapte staatssteun aan de drugsonderwereld. Dus wat mij betreft, dat probeer ik ook in dat boek te doen. Ik wijs de Mexicaanse staat ook met de vinger eigenlijk. Ik stel die corruptie aan de kaak. Maar je zegt ook dat ze naar Nederland worden gehaald. Van je kan veel geld verdienen. Er is daar heel veel vraag naar drugs. En de straffen zijn ontzettend laag. De gevangenis is prima comfortabel. Je wordt er goed behandeld. Dus als het misgaat, is er eigenlijk niet zoveel aan het handje. Klopt, ja. Die Mexicanen, dat zeggen die eigenlijk ook. Of dat nieuws, dat loopt een beetje als een vuurtje. Dat je in Nederland dat de straf nogal dat die best meevallen. 6 jaar kregen ze, geloof ik. Ja, nee, 5 jaar. En dan kan je vrijkomen in Nederland na een derde van je straf te hebben uitgezeten. Dus dan ziet je, die Diego en Victor hebben net geen 3 jaar gezeten. Die hadden een cel met z'n tweeën, een tv'tje. Die kookten met de andere Mexicanen ook in Ter Apel. Dus al met al hadden ze het zo slecht nog niet. Nu pleit ik daar... betekent dat ik pleit over strengere straffen? Dat ook niet. Maar, die mannen zijn op een gegeven moment weer teruggegaan, toch? Die zijn teruggegaan, ja. Ik ben ze gaan opzoeken. Dan ja, daarom. Die Mexicaanse methode, hè, zo heet je boek. Klopt. Wat is nou eigenlijk dan die Mexicaanse methode? Ja, dat scheikundig trucje waar ik het eerder over had. Ja, dat is die methode eigenlijk die de voorbije... Dat is het kristalliseren. En als het linksdraaiend molecuul wordt, heeft het een andere werking dan rechtsdraaiend. En rechtsdraaiend is verslavender dan linksdraaiend. De chemie is toch een wonderlijk fascinerend vak, vind je niet? Ja, dan linksdraaiend is het afval eigenlijk. Hè? Dus dat hebben de Nederlanders nooit uitgedokterd. Dus die bleven altijd achter met de helft afval. Ja, dat heb je net verteld. Maar die Mexicanen hebben we nu niet meer nodig, begreep ik. We kunnen het zelf. Klopt. Nederlanders hebben inmiddels het trucje uitgedokterd. In weerwil van alle pogingen van de Mexicanen om dat trucje af te schermen. Hè? Want uit de voorbije jaren zijn er veel berichten onderschept. Misschien hebben jullie dat meegekregen, hè? Die versleutelde berichtendienst EncroChat. Die PGP berichten. Die PGP, die communicatiediensten, die werden gebruikt door die Mexicanen. En daarin, die appten elkaar dat ze kosten wat het kost. Dat trucje moest afschermen, omdat dat hun een beetje hun de reden. Dus zijn er nu geen Mexicanen meer hier in Nederland? Er zitten er nog in de gevangenis. In de gevangenis. En in augustus is er nog eens, in België eigenlijk, is er nog een crystal meth lab opgerold waar opnieuw een Mexicaanse kok in aanwezig was. En in België, dat wil ik nog even onderstrepen, 80% van de labs die daar worden opgerold, drugslabs, die leiden altijd naar Nederland terug. Het zijn altijd Nederlanders die erachter zitten, Nederlanders. Want jij zegt eigenlijk, die Mexicaanse maffia zal niet zo snel naar Nederland komen omdat het al iemands gebied is. Ze hebben wel respect voor andermans territorium. Dus we hoeven hier niet zo bang te zijn voor gruwelijke slachtpartijen zoals die daar plaatsvinden. Ja, ik moet er even concreet eens inbeelden hoe dat gaat. Een Mexicaan kan hier niet zelfstandig op zoek naar een locatie. Die kan geen boer benaderen in Noord-Brabant om zijn schuur te huren, om een lab op te zetten. Dus die hebben hoe dan ook Nederlanders nodig. En die Nederlanders die hebben al de netwerken ook voor uitvoer, voor chemicaliën. Die Mexicanen kunnen hier niet zelfstandig te werk. Ook uit mijn onderzoek is gebleken dat er bij die Mexicanen... er zijn er 24 van opgepakt de voorbije jaren in Nederland en België. Daar is nooit een wapen bij aangetroffen. Dus je denkt meteen aan die Mexicaanse toestanden. Maar die Mexicanen zijn niet gewapend eigenlijk. Maar die crystal meth, sterk. Eén keer dat gebruiken en je kunt al, afhankelijk van je gevoeligheid, voor het leven verslaafd zijn. En dat is een verslaving waar je slecht vanaf gaat komen. Ja, klopt. Het is heel verslavende drug. Ja. En die is dus nu wel in opmars, zo lijkt het, in Noordwest-Europa. Dat is een heel nare ontwikkeling. Klopt. Maar ja, die wordt voornamelijk geproduceerd voor de uitvoer voor landen zoals Japan, zoals Australië. Ook heb ik kunnen vaststellen voor Zuid-Amerika. In landen zoals Uruguay arriveert er nu ook crystal meth uit Nederlandse labs. Nou, dat is toch ook wel de wereld op z'n kop. Klopt, zoals de wereld op z'n kop. Ja, jaar en dag ging de cocaïne, of gaat de cocaïne nog altijd. Dus uit die kant komt die deze kant uit. Hè, Rotterdam, Antwerpen, die havens. Maar nu arriveert er ook opeens crystal meth uit Nederland. Dat is inderdaad de wereld op z'n kop, zeggen mensen die ik heb geïnterviewd daar. Ja. Ja, je hebt heel lang in Mexico gewoond. Je gaat nu naar Buenos Aires, hè, verhuizen. En je draagt dit boek op aan je Mexicaanse vakgenoten. Klopt. Want die hebben het zwaar. Klopt. Ja, omdat ik zo'n warm hart toedraag. Mexicanen zetten hun leven op het spel. Of mijn Mexicaanse vakgenoten, Mexicaanse journalisten... zetten hun leven op het spel door enkel te schrijven, door te berichten. Ja. Dit jaar zijn er al meer dan 10 Mexicaanse journalisten vermoord. Ja. Eigenlijk om mijn werk te doen. Ja, en ik wil al aan de kaak stellen. Ik vind dat er meer aandacht voor mag zijn ook. Ja, klopt. Journalistiek is geen risicoberoep in Mexico. Zo. Dankjewel. Arthur de Bruyne. En de Mexicaanse methode heet het boek. De onzichtbare opmars van Crystal Meth in de Lage Landen. Sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Up into a strange hotel where the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophone took as far off the plate. She was walking on the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. Een liedje van Bob Dylan, maar dit keer door Brian Ferry. Simple Twist of Fate. Heb je net je nieuwe rijbewijs aangevraagd bij de gemeente? Verschijnt er meteen een mailtje in je mailbox. Wat vond u van onze dienstverlening? Nieuwe wasmachine gekocht? Meteen een review, alsjeblieft. Een huisje gehuurd op Airbnb? Graag even een ranking. En het liefst 5 sterren. We worden overladen met verzoeken om een recensie over iets te schrijven. Maar wie is er nou echt geholpen met al die berichten? We gaan erover praten met Lotte van Elteren, die onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van AI. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Heb je er ook last van die recensiebezoeken? Ja, vreselijk, ja. Ja, vind je het ook vreselijk? Ja, ja, ontzettend irritant eigenlijk. Bijna iedereen vindt het vreselijk. Ja, ja. Dat is toch gek dat dan toch maar doorgaat? Ja, nou, zo heel gek. Ja, weet ik niet. Er is iemand die verzoeken maakt natuurlijk. Ja. Dus, maar je kan ook zeggen, het levert iets op. Ja, nou ja, ik vraag me dan af, voor wie levert het iets op? Nou, zeg het maar. Nou, ik denk niet per se iets voor de consument. En ik denk bijvoorbeeld ook niet voor een restauranteigenaar die zich bij Thuisbezorgd heeft aangesloten. Of iemand met een huisje die dat verhuurt op Airbnb. Maar het levert vooral iets op voor grote techbedrijven. En nou ja, bedrijven zoals Thuisbezorgd, dat lijkt misschien in de eerste instantie niet een techbedrijf. Maar uiteindelijk hebben zij geen restaurants. Ze hebben alleen een website en een app. Dus dat is toch wel een techbedrijf uiteindelijk. Wat levert het zo op? Hoe werkt dat? Waarom willen zij zo graag die reviews vergaren? Nou, je moet je voorstellen dat zij kunnen zelf de restaurants niet verbeteren. Dus als zij meer willen verkopen, als ze meer winst willen maken, dan moeten ze er op de een of andere manier voor zorgen dat klanten vaker terugkomen. En een manier waarop je dat kunt doen is bijvoorbeeld door die reviews te verzamelen. En zo wanneer iemand om 7 uur iets te eten wil bestellen. Ervoor te zorgen dat de restaurants met een hoge rating bovenaan de lijst staan. Zodat je denkt, oh, dat zal wel een goed restaurant zijn. Daar ga ik wel bestellen. En als je dan een goede ervaring hebt, dan denk je, nou, dan doe ik dat morgen weer. Dus het is nuttig voor zo'n bedrijf om zo'n ranking te maken, om de kans dat jij een goede ervaring hebt groter te maken. Maar uiteindelijk, ja, die reviews zijn ook een soort van oase van data die je kunt verzamelen. Al helemaal als mensen ook een tekstje achterlaten. Daar kun je allemaal gegevens uit verzamelen, waar je als bedrijf wat aan hebt. En dat gebeurt ook. Ja. En als je bijvoorbeeld, stel dat je een huisje verhuurt via Airbnb, dan heb je ook niks aan de recensie. Je zou toch zeggen, het is fijn als mensen zeggen, oh, wat een heerlijk huisje, wat was het fijn en wat was de gast heel leuk. Ja, ik denk, nou ja, dat zal iedereen leuk vinden om te horen, denk ik, zo'n compliment. Maar het is denk ik ook heel vervelend als je constant in de stress zit. Als je afhankelijk bent van bijvoorbeeld Airbnb en afhankelijk bent van dat je bovenaan die lijst komt te staan van huisjes die er in de buurt te vinden zijn, dan kan het denk ik heel stressvol zijn als iemand 1 keer een wat mindere ervaring heeft gehad. Of 1 keer dat er iets mis was en dat je daardoor meteen door die slechte review dan een heleboel inkomsten gaat missen. Want dan ga je van 5 sterren en 1 iemand geeft er 1. Dat haalt het gemiddelde lelijk omlaag. Dus dan kom je al gauw 4,5. Kom je niet meer bovenaan. Kost je gewoon geld. Ja. Dus je bent chantabel. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik bedoel, die bedrijven die... Nou ja, heel veel bedrijven moeten zich wel aansluiten bij zo'n techbedrijf, bij zo'n keten. Ja. Om te kunnen overleven. En zijn daardoor afhankelijk van goede reviews. En ik geloof dat het ook zo is dat als je slechte review schrijft, dat je dan wel, bij wijze van spreken opgebeld wordt om te vragen of je die terug wil trekken of niet. Of kan dat niet? Ja, dat kan wel, ja. Nou ja, dat zal dan misschien eerder inderdaad vanuit het restaurant zelf zijn en niet vanuit het overkoepelende techbedrijf. Toch, dat interesseert er niet helemaal. Ja. Mensen hebben daar stress over. Maar het gaat dus misschien wel om een bedrijf dat niet echt deel is van de transactie, maar gewoon data aan het slurpen is. Ja. Dat gewoon meer te weten wil komen. Maar intussen krijg je een samenleving waarin iedereen bang voor elkaar is. Precies. Voor een slechte review. Vaak over en weer, want de klant krijgt ook een review. Ja, precies. Dus het is ook. Je hebt heel vaak bij reviews waar het restaurant of het huisje ook iets over jou kan achterlaten. Ja. Dat je een soort van prisoners dilemma krijgt. Al helemaal als ze zegt van je mag alleen de review lezen van die ander als je er zelf ook eentje achterlaat. Ja, ga je dan iets goed schrijven en dan hopen dat die ander ook iets goed schrijft of niet. Dus dan krijg je daar weer mee te maken van oké, wat als die ander iets slechts over mij schrijft, kan ik dan ook iets slechts terugschrijven of juist niet? Maar je ziet pas wat hij geschreven heeft over jou nadat je hebt geschreven. Dus je kan geen wraak nemen in je review. Nee, nou ja, inderdaad, dat helpt dan daartegen. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel gek dat je als gast ook wordt beoordeeld. Ja. Waar slaat dat op? Ja, je hebt het toch wel eens meegemaakt? Ja, toen had iemand over mij geschreven. Ik had een etage gehuurd. Ja. Nou, die zit ook niet om een praatje verlegen. Oh. Dus, want ik was dan niet communicatief genoeg. En dan zei hij, goedemorgen, heb je een leuke dag? En dan zei hij, ja, prima. Ja, en zit je ook niet altijd op te wachten natuurlijk. Nee, ik dacht, ja, god, dan laat me met rust. En dat wordt dan in een review verteld. Ja. Ik vond het onbetamelijk. Ik denk, dat kan je ook in iemands gezicht zeggen. Van, hey, je bent ook ongezellig. Ja, dat zal die verhuurder waarschijnlijk net zo hebben. Maar ja, jij wordt overspoeld met die verzoeken om een review achter te laten. Ja, ik had geschreven dat hij fantastisch was en zo'n hartelijke man en hoe gezellig het was. Oh ja, nou, hoe zit je daarmee? Maar ik vind het zo wonderlijk dat er iets tussen mensen in wordt geplaatst dat niet over die mensen gaat. Het gaat niet echt over hoe jouw verblijf was. Het gaat over een ander bedrijf dat iets creëert eigenlijk omdat ze data willen. Ja, precies. En geld willen verdienen. Ja. En ik denk niet dat iedereen zich daar even bewust van is. Maar je ziet het ook al bij overheden. Hoe kan dat dan? Hoe kan het dat de gemeente dit dan doet? Ja, nou ja, er is natuurlijk ergens wel... kan er een goede intentie achter zitten dat je daadwerkelijk je bedrijf wil verbeteren. En dan kan een review heel erg helpen, denk ik. Als je vooral als iemand ook een tekstje achterlaat van oké, waarom was het slecht en niet alleen maar 1 ster. Ik bedoel, het is niet zo dat reviews altijd slecht zijn. Ik denk dat je bezoek bij de gemeente, dat die daar ook best wel daarna wat aan kunnen hebben. Nationale Opera doet het ook. Ja. Weet je, dan moet je ook zeggen, nou zelf, ik bedoel, vaak een heel onnozel iets. Krijg je al, wat vond u hiervan? Ja. En dan moet je zo'n smiley intikken. Ja, weet precies. Je wel? Ja. Zo'n vrolijke of zo'n droevige smiley. Dat is heel kinderlijk eigenlijk. Dat is gewoon een soort sterren voor kinderen, toch? Ja, inderdaad. Ja, ik weet ook niet of dat voor die bedrijven de meest nuttige manier... Het is wel heel laagdrempelig natuurlijk. Hoe was dit wc-bezoek? En dan staat er zo'n machine met smileys. Ja. Kun je er ook... We vinden het vervelend. Kunnen we eraan ontkomen? Ja, ik vind dat lastig te zeggen. Ik denk dat het lastig is. Zeker omdat die grote techbedrijven, waar de meeste van die verzoeken vandaan komen. En inderdaad, je hebt ze ook vanuit de gemeente. Maar ik denk dat veruit de meeste vragen om reviews in mijn mailbox zijn van dit soort grote bedrijven. Daar doen we vrij weinig aan, denk ik. Ja. Dat is wel een droevige constatering. Zijn ze betrouwbaar? Kunnen we niet met z'n allen in opstand komen? Wat? Ja. Ja, ik vroeg me af of het betrouwbaar is. Als je naar een restaurant dat je niet kent gaat... of naar een plek waar je nog nooit bent geweest... en het krijgt 5 sterren, zegt dat eigenlijk nog iets? Omdat de meeste mensen zich er ook een beetje vanaf maken. Denken, nou ja, geef maar snel wat sterren, precies, ben ik er vanaf. Ja, dat is het. Dus je hebt misschien 2 mogelijkheden daarin die interessant zijn. Aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die, juist als ze heel erg boos zijn om iets, precies dan een review gaan achterlaten, omdat ze die boosheid erg zijn. Of juist als ze heel erg blij waren met iets. Dus dan krijg je een soort gemiddelde van 2 uitersten. En de mensen die hem wel prima bezoek hebben gehad, die hebben misschien niet zo'n belangstelling om daar iets voor in te vullen. En aan de andere kant heb je dus je hebt het gemiddelde tussen die 2 kanten. Want een 3-sterren recensie bestaat vrijwel niet. Het is 1 of 5. Het is 1 of 5. En aan de andere kant hebben ook mensen, als je zoveel van die requests krijgt daarvoor, mensen vinden het ook irritant dat ze die berichten krijgen. Nou, helemaal als je niet verder kunt op de website totdat je die review hebt ingevuld, dan vullen mensen misschien ook maar eens gewoon maar wat in. Ja. En zoveel onderzoek heb ik daar niet over gelezen. Maar ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld mensen die een cookie statement moeten invullen. Als je naar een website gaat en dan moet je invullen. Ik denk dat we allemaal 15 jaar geleden, toen we dat voor de eerste keer zagen, misschien wel even goed nadenken wat ik doe met die cookies. Daar ga ik even voor zitten. Ja. Ja, en nu doen de meeste mensen maar gewoon, accepteer maar, want dan is het maar door. Gewoon weg. Ja. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat misschien met die reviews, als het steeds maar weer die requests naar boven komen, dat je dan denkt, ik vul maar wat in, gewoon om er vanaf te zijn. Je hoeft het toch niet allemaal in te vullen? Het hoeft niet, nee. Ja, maar het is als de website... Je kan het ook negeren. Manier, ja, zeker. Als de website of app op zo'n manier gebouwd is dat het moeilijker wordt gemaakt om het te negeren dan om maar even wat in te vullen, om er maar vanaf te zijn. Dan denk ik dat mensen misschien al gauw wel denken van, nou, dan klik ik maar een van die sterren aan. Ja. Maar ik vind het vaak ook lafhartig, want dan vraagt een ober van, nou, hoe was het? Of een host zegt, hoe was het verblijf? En dan zeggen mensen, ja, prima. En dan gaan ze naar huis en dan klodderen ze meteen dat hele internet vol met een scheldkanonade. Ja. En dat vind ik gewoon laf gedrag. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. Ja. Ik denk ook dat mensen zich misschien niet realiseren dat zo'n slechte review, ook al ben je misschien een beetje chagrijnig of iets, en dan vul je zoiets in, dat voor zo'n huisje, iemand die zo'n huisje heeft, of voor zo'n restaurant, dat de hele business kapot kan maken. Ja. Ik las een grappig verhaal van een café-eigenaar in Utrecht die dan gewoon keihard commentaar geeft. Ja. Weet je, dus die de discussie aangaat. Ja, nou ja, die discussie aangaat. Die zegt van, nou ja, dat gezeur, wij hebben eelt op onze voeten omdat we jullie bier bezorgen en jullie zitten te zeuren dat het een dubbeltje te duur is. Hou er mee op. Get a life, weet je wel zo. Die is daar heel populair mee geworden. Goed. Dankjewel. Onderzoekster Lotte van Elteren van de Radboud Universiteit. Het ging dus over het schrijven van online recensies. Een grote ergernis voor veel mensen, maar nog niet zo makkelijk om daar helemaal je aan te onttrekken. Dank je wel. Ja, een oud twistpunt in de Nederlandse taal, de zachte G en de harde G. De zachte G wordt geassocieerd met het zuiden, staat voor gezelligheid. De harde G staat daarvoor de Randstad, wordt geassocieerd met de elite. Maar wat was er nou eerst, de zachte of de harde G? Mark van Oostendorp is hoogleraar Nederlands en academische communicatie in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. En hij heeft geredeneerd, en hij weet het bijna 100% zeker, dat er eerst de zachte G was en toen pas later de Harde G. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nadrukkelijk met een zachte G. Ja, er zitten hier jezelf hyperbewust natuurlijk van wat je nou precies zegt. Er zitten hier twee harde G's. Nou, ik ben meestal ook een harde G. Ja. Ik woon al zo lang in de Randstad dat ik dat helemaal ook weer heb aangeleerd. Meestal zeg je, dus zijn er dan bepaalde woorden waar je de zachte gebruikt? Of zijn het momenten, hoe werkt dat? Nee, nou kijk, bijna iedereen past zich wel een beetje aan zijn gesprekspartner. Hè? Dus in ieder gesprek dat je voert, ga je net een beetje zo praten zoals je gesprekspartner. Ja, als je dat kan met de G, dan doe je dat ook met de G. De harde G komt dus uit de Randstad, hè? Is dat altijd zo geweest? Hebben mensen uit het Westen altijd met de harde G gesproken? Nee, nou ja, dus dat zou heel onlogisch zijn natuurlijk, want wat wij allemaal spreken, dat Nederlands, dat heeft natuurlijk een gemeenschappelijke oorsprong. Er is één persoon geweest, bij wijze van spreken, die ooit een taal heeft gesproken waar al die dialecten en zo die wij nu spreken van zijn afgeleid. Dus er moet één gemeenschappelijke basis zijn. Dat, ik denk niet dat je daar zelfs maar over zou kunnen discussiëren. En ik denk dat het meest logisch is dat dan de zachte G is geweest. Om allerlei redenen. En eigenlijk redenen die ook wel heel makkelijk te begrijpen zijn. Nou, leg ze maar eens even uit dan, die redenen. Nou, één reden is de manier waarop je de zachte G maakt en de harde G maakt. Iedereen kan het volgens mij in ieder geval wel een beetje nadoen allebei. En je kunt het dan voelen bij jezelf. Dus de zachte G maak je meer met je tong meer voor in de mond. En de harde G maak je met de tong helemaal achter in de mond. Ja. Nou, die taal, die oorspronkelijke taal die wij ooit spraken, dat moet ook een gemeenschappelijke taal zijn geweest met Engels en met Duits. En in het Engels en Duits zeggen ze niet goed of goed, maar zeggen ze good, hè, zeggen ze ge, ja. Die klank. Nou, dat moet dus waarschijnlijk de basis zijn geweest. En ook die ge kun je weer voelen in je mond. Dus die ge kun je voelen in je mond waar je die maakt, zit ook voorin. Precies, zit op de plaats van de ge. Dus wat is daar gebeurd? Een ge, dan sluit je je mond helemaal af. Een ge, net niet helemaal. Daar is dus ooit iemand begonnen, duizenden jaren geleden, met net een heel klein openingetje daar te leggen, dat zich gaandeweg is geopend. Ja, dat is daar op die plaats van de zachte G gebeurd. Dus de zachte G moet de oudste zijn. Dus we zijn van voor in de mond naar achter in de mond verschoven. Aha. We, dat wil zeggen dus de mensen die niet in het zachte G-gebied wonen. Ja. Ja, maar goed, dan kun je je toch afvragen, als het inderdaad de oer-G een zachte G was, wanneer is dan die harde G ontstaan? En iemand is er ooit mee begonnen. En waarom? Ja, kijk, wie daar ooit precies mee begonnen is, weten we niet. Maar het is wel heel waarschijnlijk dat het uit de Randstad komt. Onder andere omdat dingen die uit de Randstad komen zich vaak verbreiden. Hè, en het is naar een groot gebied gegaan. En niet naar overal. Hè, dus nog steeds is het zachte G-gebied, is het zuiden, zeggen we. Maar ja, Nijmegen, waar ik werk, is ook nog zachte G-gebied, maar geen Brabant meer. De Achterhoek is ook nog zachte G-gebied. Twente is ook nog zachte G-gebied. Dus een beetje alle randen zijn zachte G-gebied. Dus dat heeft het niet bereikt. Ja, wie ermee is begonnen, weten we niet precies. Wanneer, weten we ook niet precies. Maar ik denk dat het wel heel waarschijnlijk is dat het in Amsterdam is gebeurd. Bijvoorbeeld omdat in de 19e eeuw schrijvers soms op gingen schrijven hoe mensen uit het volk letterlijk schreven. Dus de beroemde schrijver Multatuli, die schreef op hoe mensen uit de Jordaan met elkaar spraken. En dan schreef hij op ga je weg en geval. En dat schreef je allebei met een ch. Ga en geval schreef je allebei met een ch. En dat is een soort indicatie dat waarschijnlijk al een harde G is geweest. Mm-hmm. En dat het daar vandaan is gekomen. Bovendien, eerlijk gezegd begeef ik me nu een beetje op het gebied van de speculatie, maar wel leuke speculatie, interessante speculatie. Kijk, daar in Amsterdam in die 19e eeuw woonden in het centrum relatief veel Joden. En de Joden spraken van oorsprong Jiddisch. En Jiddisch is dus een taal die een beetje lijkt op Duits. Alleen zeggen ze daar niet ich, zoals Duitsers zeggen met een zachte G, maar ich. En dus dat Jiddisch heeft een heel harde G. En dat zou dus best wel eens daarvan invloed hebben kunnen zijn op dat Amsterdams. En vanaf daar is het als een soort olievlek zich gaan uitbreiden over heel Nederland in ieder geval. En Vlaanderen heeft het dus nooit bereikt. Heeft dat met macht te maken? Welk dialect dominant wordt? Ja, dus over het algemeen, kijk, je kunt nu zoiets als wat er met die harde G is gebeurd, gebeurt nu met de R. Hè? Dus wat wel de kinderen voor kinderen R wordt genoemd, of de Gooise R. Die ook zich zo uitbreidt als een soort olievlek en waar bijna niemand uiteindelijk immuun voor is. En mensen nemen dat onbewust op. Maar je neemt het meestal over van mensen die machtiger en prestigieuzer en leuker en rijker en jonger en weet ik wat allemaal zijn dan jij. Of die je hoort, radio en televisie hoort misschien. Dat heeft misschien ook invloed. Nou, dit heeft er in de verte iets mee te maken, maar je moet echt iemand kennen die zo praat, wil je het overnemen. Dat is echt goed onderzocht. Dus de radio en tv dragen misschien een beetje bij aan dat prestige. Maar als je niemand kent die zo praat, dan ga je zelf ook niet zo praten. Je hebt iemand nodig waar je het een beetje aan kunt testen of je het zo goed doet. Ja. Dus dat overnemen, dat gaat nog steeds echt van mens tot mens. Ja, maar die R, hè, want dat is, je zegt die R gaat ook van voor in de mond. Hè, de R naar de R, hè, de Gooise R. Ja. Die gaat dus ook van voor naar achteren. Net als die G ook van voor naar achter in de mond ging. Ja, ja, dus hoe dat nou kan, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want over het algemeen, als je mensen over de hele wereld vraagt, vinden ze klanken voor in de mond, vinden ze mooier dan klanken achter in de mond. Dus dat vinden over de hele wereld vinden mensen dat. Die het laatste om de een of andere mij niet helemaal duidelijke reden lelijk. Ik bedoel, ik zeg niet helemaal duidelijk, ik begrijp zelf, ik voel mezelf dat natuurlijk ook wel aan. Maar waarom dat nou zo is, weet ik niet. En toch gaan wij dus allerlei dingen achter in de mond zeggen. Ik dacht misschien dat die R ook komt door het Engelsing van de taal. Hè? Waar je ook niet echt een lekkere rollende R hebt in het Engels. Ja, maar het gekke dan is dat mensen wel zeggen raar, met een R aan het eind. Maar niet raar. Of zoiets, hè? Dus niet die R aan het begin, zoals je in het Engels wel zou, zoals je in het Engels wel zou doen. Dus iedereen heeft meerdere R'en in huis. Ja, dus die R is echt. Nou, kijk, voor de R, daar zouden we een dag kunnen uittrekken. Dus er zijn heel veel verschillende manieren van R zeggen. Iedere Nederlander heeft er eigenlijk meer dan één om dat te zeggen. En bovendien, dit is een verschijnsel dat zich in heel Europa voordoet. Dus in heel Europa had je vroeger alleen maar de tongpunt R, die je maakt met een trillende tongpunt. En gaandeweg, je ziet nu in Italië dat de chique, hippe Italianen uit het noorden, uit Milaan, die zeggen ook re of re, Corriere della Sera, hoor je ze zeggen. En dat schuift daar in Italië langzaam op naar het zuiden. Terwijl het in Noorwegen langzaam van zuid naar noord opschuift. Dus het is een soort gigantische olievlek die zich over heel Europa aan het uitspreiden is. Heb jij nou noord zeggen in plaats van noord? Ik zeg, ik heb zelf ook die R in mijn repertoire. Maar dat klinkt bij de Leids, want in Leiden zit hij niet in de keel, maar in de slokdarm. Ja, precies. Dus en in Leiden zeggen ze wel raar. Dat is de enige plaats in Nederland waar ze wel raar zeggen. Nog even, Mark, over de S, want die verandert ook. De S. Nou, de S. ik ben de dokter voor al uw klanken. Ja. Dus de ook de S, zou je kunnen zeggen, gaat in het Nederlands meer naar achter. Als je een Engelsman vraagt om een Nederlander na te doen, dan zeggen ze dat zij shit zeggen voor sit en dat soort dingen. Dus ook daar, ja, er is iets met ons aan de hand waardoor we alles meer achter in de mond gaan zeggen in de loop van de tijd. Dat die S ook door andere culturen misschien wordt beïnvloed. Dus dat is het geval, in ieder geval in straattaal. Hè? Ja. Het is ook een onderdeel van straattaal om te zeggen school in plaats van school. Maar ook deze. En ook de Z wordt daardoor inderdaad aangeraakt. Nou, geldt voor die Z, dat blijft echt wel een beetje beperkt tot straattaal vooralsnog. Hè? Dus dat is niet, als je het zo praat, dan praat je echt straattaal. Die S, dat zou best wel eens de volgende kandidaat kunnen zijn voor de olievlek. Is dat taalverloedering of moet je gewoon zeggen, ach, het is in beweging en het is nooit statisch geweest? Ja, kijk, eigenlijk maakt het gewoon niet uit wat je het vindt. Dus het gebeurt gewoon. Het gebeurt. Het gebeurt. Ik wil er nog één noemen, want daar zijn de meeste mensen zich helemaal niet van bewust. En dat is zodat de L aan het eind van een woord, eigenlijk iedereen die jonger is dan 40, die zegt een W daar. Dus die zeggen

Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Provel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op provel.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De mens bepaalt al duizenden jaren het landschap van de Utrechtse heuvelrug. Eerst was er bos, toen werd het gekapt. Toen weer geplant en toen woei het weer om. En nu? Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf €10. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur, ja, het was kinderboekenbal en de giffels zijn uitgereikt. Dus jeugdboekenrecensent Bas Maliepaard is onze boekenkabouter van dienst. wat heb je allemaal meegenomen? Dank voor deze introductie. Ik wilde eigenlijk hier nu even heel kort zeggen dat de Kinderboekenweek aanstaande woensdag begint. 4 oktober. En die duurt dus de enige week die eigenlijk 10 dagen duurt, hè, in het jaar. Het is een 10-daagse. Er is weer een prachtig geschenk van Sanne Rozenboom, Ravi en de Laatste Magie. Ga ik straks niet bespreken, maar nu gewoon even. Dat gaat over een tehuis voor gepensioneerde tovenaars. En die zijn allemaal zo rond de 380 jaar oud. En die hebben nog een heel klein beetje van hun oorspronkelijke magische kracht over. Leuk idee. Heel spannend avontuur, heel leuk idee. Ja. En het is echt een lekker avontuur. En heel goed gelukt in die 96 bladzijden, hè, die een kinderboekenweek geschenkt moet zijn. Tegenhanger van Harry Potter. Ja, ja. Maar het speelt wel echt meer nog in de mensenwereld. Dus het is heel leuk. En dan is er ook weer een prentenboek van de Kinderboekenweek. Dat heet Mijn Huis is Jouw Huis. Het sluit helemaal aan bij het thema van dit jaar. Dat is Bij Mij Thuis, het thema. En dit is van Yvonne Jachtenberg. En dat gaat over een moeder, Beer, die eigenlijk haar huis helemaal openstelt voor wie er ook langskomt. Ook allerlei bekende figuren uit de kindercultuur. Van Berend Botje tot Tante Kee uit het liedje van In de Maneschijn. De Spin Sebastiaan. En die mogen allemaal bij haar komen wonen. En dat huis, er wordt steeds een kamertje aangebouwd. En uiteindelijk, op de laatste pagina, is het 1 groot hart geworden, dat huis. Dus een hartverwarmende boodschap, Mieke. Nogal, ja. De boodschap ligt maar er wel heel echt met lekkere, een beetje ruige tekeningen ook. Dus het is niet te zoet. En straks heb ik nog hele mooie boeken bij me. Onder andere het Gouden Penseel van dit jaar. Oké. Nou, dat allemaal rond 11:30. We gaan het verder hebben in het komend uur over Mildred Roethoff. Die komt op bezoek. Heeft een film gemaakt over Cynthia McLeod. En dat gaat over de Surinaamse geschiedenis en haar rol daarin. Over een kwartier hoe een beeldenstormster vernietigend heeft toegeslagen in het Bijbelmuseum vorige week. Of althans in een tentoonstelling van het Bijbelmuseum. Honderden beeldjes van een vrouwelijke godheid Asherah werden vernield. Maar eerst gaan we het hebben over liegen om bij de waarheid te komen. Journalist Jeroen van Berghijk tekende de afgelopen jaren onthullende verhalen op over de onderkant van de samenleving. Schuilgaand achter zijn alter ego Willem werkte hij undercover bij onder andere Weekamp, Bol.com, Uber en in het aanmeldcentrum Ter Apel. Zijn verslagen zetten de schaduwkant van Nederland in het licht. Maar het zich constant voordoen als een ander viel hem zwaar. Want mag je liegen om een verhaal te maken? Met die vraag schreef hij zijn nieuwe boek Undercover aan het werk. Fijn dat je er bent, Jeroen van Berghijk. Fijn om hier te zijn. Ja, als zichzelf. Ja, als zichzelf. Al bij je eerste undercover verhaal zat je hier in de studio. Ja. Dat weet ik nog. Volgens mij mag ik elke keer komen vertellen. Nou, wij vinden het gewoon bijzonder wat ja, je doet. Leuk. Toen was het nog niet het plan om er een soort nieuwe carrière van te maken, volgens mij. Nee, ik ben er een beetje gaandeweg ingerold. Ik vond het altijd wel als journalist leuk om mezelf te injecteren in het verhaal. Ik ben een keer met een oude Mercedes naar de Sahara gereden. Dat was de eerste keer dat ik hier kwam, ja, volgens mij. Daar heb ik een boek over geschreven. Dus ik het zelf doen en, het dan, en dan, daar dan een verhaal over schrijven, dat is wel een methode die me altijd heeft aangesproken. Maar ik begon eigenlijk als Uberchauffeur en daar heb ik over geschreven. En dat verhaal had eigenlijk voor de eerste keer ook politieke en maatschappelijke impact. En toen dacht ik van, hey, ik heb iets te pakken. Ja, en de cover. Toen ben je bij bol.com gegaan. Toch was niet speciaal het idee, ik ga daar undercover werken om een misstand naar boven te krijgen, toch? Dat was niet je insteek. Nee, dat is nooit mijn... Nou ja, kijk, als je undercover gaat, moet je natuurlijk wel goed beseffen van waarom ga ik ergens undercover. Want het is een zwaar journalistiek middel. Dus ik heb altijd wel een soort van vermoeden dat er iets aan de hand is. Maar ik ben niet inderdaad zo in eerste instantie geïnteresseerd in de schandalen of de misstanden, maar ik wil gewoon heel graag weten, oké, als jij om 11:50 een airfryer bij bol.com bestelt en die staat de volgende ochtend om 10:00 bij jou op de stoep, hoe kan dat eigenlijk? Wie zorgt daarvoor? Wie zijn de mensen die dat dan voor jou regelen? En hoe ziet dat werk eruit? Maar je beschrijft ook je neemt een baan, je gaat er echt werken. Je bent er meestal ook slecht in dat werk. Dat vind ik ook grappig. Maar wat zou er gebeuren als je gewoon degene die er al werkt, wiens leven dat is, die vraag zou stellen? Wat vind je nu wat je dan niet zou vinden? Nou, als je ergens 3 weken werkt, dan zie je heel veel dingen niet meer die best wel raar zijn. Het wordt gewoon, wat er ook gebeurt. Ja. En dat is logisch, want je moet je verhouden tot dat werk en je kan je niet blijven boos maken over dingen waar je nou eenmaal waar je niks aan kan veranderen. Dus heel vaak passen mensen zich aan. Dus die zien rare dingen die voor mij als buitenstaander nog heel erg opvallend zijn. Die zien ze niet meer. Plus dat je als journalist niet goed weet wat je moet vragen als je niet weet hoe dat werk nou precies zit. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik bij Wekamp in het callcenter werkte, was het een van de dingen die mij echt begon tegen te staan, is Wekamp biedt koop op afbetaling aan. Dus ze zitten eigenlijk in de business van schulden aanpraten aan mensen. Dus je kan een bankstel kopen en als je dat niet kan betalen, dan kan je een lening aangaan tegen 14% rente. Dat is een deel van het verdienmodel van Wekamp. En in de kantine zat een keer iemand te vertellen die zei van, ik had iemand aan de telefoon die kon zijn schulden niet meer betalen. En bij Wekamp kan je ook lenen, gewoon geld lenen. Dat heet bijpinnen. Hm. En die persoon die vroeg, kan ik dan niet bijpinnen om mijn schuld af te betalen? Oftewel, ik leen aan de ene kant om aan de andere kant het gat te dikken. En dat vonden ze allemaal heel grappig. Ja, dat kan je, daar kom je alleen achter, zoiets, als je daar zelf zit. Jij mocht absoluut niet aan de helpdesk zeggen, goh, neem een normale courantenlening met een veel lagere rente om dat gat te dichten, want die 14% die ga je nooit van je leven meer afbetalen. Nee. Dat is verboden voor jou om dat te zeggen. Je mag niet adviseren, je mag alleen informeren als het over financiële producten gaat. Dus je mag zeggen, mooie stofzuiger, ik zou het zeker doen, maar je mag niet zeggen, je gaat nog eens failliet aan die lening. Nee. Dat is wel misstand, vind ik trouwens. Ja, ja. En die had je niet gevonden met gewoon vragen stellen? Dat mensen in de schulden zaten door dat ze kopen. Als je met mensen die in de schulden zitten, dan staat Wekamp staat altijd op het rijtje. Weet je wel, de Belastingdienst en Wekamp. Dat zijn vaste dingen. Dus dat was een bekend verhaal. Maar doordat ik het op zo'n manier vertel dat ik het namelijk zelf meemaak, dat doet kennelijk iets met de lezer. En dat leidde weer tot toen kamervragen van de SP. En dat uiteindelijk direct toegeleid dat de minister heeft besloten om die 14%, dat is toegestane rente was dat destijds, die naar beneden te halen. En ook dat verslag wat je hebt gemaakt over je werk bij bol.com heeft heel veel losgemaakt. Ja, dat was dus een hele... Dus daar dacht ik, arbeidsomstandigheden zijn beroerd. Ik had verhalen gelezen in de Amerikaanse pers over werknemers die in flessen moesten plassen omdat ze geen tijd hadden om naar de wc te gaan. Dus ik zat daar heel erg op. En wat ik, waar kwam ik terecht? Bij de afdeling retouren. Daar komen 10.000 pakjes per dag binnen van mensen die bij Bol hebben gekocht en dat weer terugsturen. En hoe mensen dat terugsturen, die, want je, als je bij Bol hebt gekocht, dan mag je binnen 30 dagen je spullen terugsturen. No questions asked. Gebruik de spullen en dat dan, hè, vaak. Ja, kan ik ja. En hoe dat dan terugkomt. Ik vond dat echt ontluisterend hoe mensen dat doen. Dus dat had ik helemaal niet bedacht van tevoren. En aan de andere kant... Volle condooms, bijvoorbeeld. Ja. Is dat Bol.com een Oost-Europese bedrijf is eigenlijk? Dat er 80% arbeidsmigranten werken. Dat het middelmanagement Pools spreekt. En dat je als Nederlander veruit in de minderheid bent. Sterker nog, dat ze eigenlijk de voorkeur ook geven aan Polen. Want die willen daar... Die werken veel harder en die zeuren niet. Ja. Ter Apel ben je daarna gaan werken bij de IND, bij het aanmeldcentrum. Dat is een verhaal van een periode, begrijp ik uit je boek, die je heel erg heeft aangegrepen. Ja. Dat was niet zo van, goh, nou, we gaan leuk eens even ergens kijken, maar dat had ook echt impact op jezelf. Nou, dat had een... Ik heb het toen anders aangepakt, want normaal schrijf ik dus over hoe is dat om dat werk te doen. Daar was het, we zien dag in dag uit die mensen buiten liggen. Hoe zal het dan wel niet binnen zijn? Dus ik probeerde daar binnen te komen. En journalisten werden daar mondjesmaat of helemaal niet toegelaten. Dus ik ging daar naar binnen niet om de arbeidsomstandigheden te onderzoeken, maar om te kijken hoe het er nou eigenlijk binnen aan toe ging. En nou, wat me daar heel erg aangreep is dat je hebt daar wachtkamer. Ik moest broodjes rondbrengen in de wachtkamers. Ja, ik weet het nog. Elke dag, er zijn 5 wachtkamers met allemaal verschillende soorten asielzoekers. En er is 1 wachtkamer voor AMV's, minderjarige asielzoekers, die daar in hun eentje in de middle of fucking nowhere arriveren. Het zijn kinderen van 12, 13. Elke dag zat die wachtkamer weer vol. Ja. Dus dat vond ik echt... En meneer, wat kunt u voor ons doen? En ik kwam natuurlijk alleen maar broodjes brengen. Je schrijft ook in dat boek dat er eigenlijk na Ter Apel het niet meer zo goed lukt, omdat undercoverwerk van je af te gooien. Hè? Niet alleen het liegen tegen mensen valt zwaar, maar ook dat constant een andere identiteit aannemen. Ja. Je krijgt gewoon problemen met jezelf. Klopt, ja. Nou ja, ik ben iemand die graag met open vizier het leven tegemoet treedt. En dat doe je natuurlijk niet als je undercover bent. Je liegt. Je zit elke dag in de kantine met mensen. Je bent een nieuwe collega Willem. Hey, waar kom jij vandaan? En je stelt je voor. Mensen denken, oh, dit is mijn nieuwe maatje. Precies. In het pakhuis. Eigenlijk ben je de hele dag aan het liegen. Klopt, ja. En op een gegeven moment... Nou ja, ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te zijn. Willem is ook Jeroen, maar er zijn een paar details die niet helemaal overeen komen. Want ik probeer vrienden te worden natuurlijk. Want ik wil weten hoe dat is hoe dat is voor jou om dat werk te doen. En mensen denken dan van, nou, dat is een aardige gast. Die is eindelijk iemand die belangstelling heeft of die niet naar me luistert. En dan gaan mensen ook persoonlijke dingen vertellen natuurlijk. En dan ben ik 3 weken later of 2 maanden later ben ik opeens weg. En dan staat er een verhaal in de krant. En dan denken ze, waren ze boos? Kreeg je veel haat over? Het is belangrijk om te zeggen dat de meeste mensen niet boos zijn. En de meeste mensen snappen wat ik aan het doen ben. Maar er is ook een minderheid die wel boos is. En daar focus ik dan natuurlijk op. Want zo'n type ben ik dan, die altijd naar de negatieve dingen kijkt en niet naar de positieve dingen. En ga je dan ook met ze praten? Ik heb dat geprobeerd voor het boek. Heb ik met ze opgezocht. De meeste mensen wilden niet praten. Eigenlijk de mensen die wilden praten, dat waren de mensen die het een goede mop vonden. Weet je wel? Die vonden van ja, stick it to the boss en leuk wat je hebt gedaan. Maar de mensen die gekwetst, en ik snap dat, hè? Dat zou ik namelijk ook voelen. Als je denkt van, oh, dat is oprechte belangstelling. En dan achteraf blijkt het gewoon dat ik een agenda heb. Die mensen wilden eigenlijk niet praten. Nee, maar jij begon je er ook schuldig over te voelen, toch? Ja, want is het het waard of zo? Aan de ene kant merk ik dat die verhalen discussies in gang zetten en zelfs politieke veranderingen veroorzaken. Maar ik moet mezelf forceren. Ik ga tegen mijn morele kompas in of zo. Mijn geweten om te liegen. Dus een constante strijd eigenlijk. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou gehad? Hoe is dat knagen tot uiting gekomen? Nou, vorig jaar, dus na Ter Apel, ben ik helemaal mee gestopt. En een soort zelfonderzoek van, wat is het nou? Nou ja, dus wat zijn... Kan je liegen om de waarheid te zeggen? Kan je dat op langere termijn doen? En kan ik dat voor mezelf verantwoorden? Plus dat in mijn persoonlijke leven al een tijdje dingen gaande waren. En dat begon door elkaar heen te lopen. Ik werd er depressief van. Ik zag het niet meer. Ik kon eigenlijk niet meer het professionele liegen en het liegen of het oneerlijk zijn, maar anders voordoen in mijn privéleven. Dat begon allemaal een beetje door elkaar heen te lopen. Dus niet meer wie je was. Daar raakte ik in de knoop, ja. En dan ga je contact zoeken met journalisten, want je bent natuurlijk niet de enige, hè? Günther Wallraff is natuurlijk echt het voorbeeld van iemand die daar volgens mij... Ja, voor mensen van onze generatie, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, die ging zich schminken en die ging als Turk in Duitsland ging die te werk. Maar ook mensen als Alberto Stegeman, die ga jij opzoeken. En wat blijkt dan? Die hebben daar helemaal niet zo'n last van. Nee, dat klopt. Dat vond ik wel gek. Of nou ja, opvallend. Stegeman die zit natuurlijk op... als die ergens undercover gaat, dan weet hij dat hij een boefje te pakken heeft. En daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Dus die kent dat helemaal niet. Want die weet precies van tevoren... Oké, ik ga bij deze oplichter of bij deze loverboy... wat die ook allemaal op zit. En trouwens, tof hoor, wat hij doet. Mm-hmm. Maar die heeft helemaal... dat soort dilemma's heeft hij helemaal niet. En Wallraff... vond ik heel moeilijk te geloven, maar goed, hij was uiteindelijk... Wanneer was dat? Jaren 80? Ja. Ja. Dus die sminkt zich, die plakt een snor op, die wordt een Turkse gastarbeider. En die is die Turkse gastarbeider. Die begon een relatie met een Turkse, die droomde sprak als Turk. Sprak die Turks dan? Nou, hij Grieks geloof ik of zo. Hij deed zich voor als een Griekse Turk. Oh. Of een Grieks sprekende Turk. Oh, ja. Maar die nam gewoon volledig zich zo, die vereenzelvigde zich zo met die rol dat hij dat was. Als een soort method acting of zo. Hmm. Ja, dat heb ik helemaal niet. En dan vraag ik aan hem van, maar is er dan nooit ergens een situatie geweest in jouw lange carrière dat je ergens undercover ging en dat je dacht van, nou, die misstand, dat valt allemaal wel mee. Nee. Altijd was het nog erger dan hij had gedacht of anders, maar het was nooit dat hij daar spijt van heeft gehad. Er is nooit iemand boos op hem geworden. Dus daar had je eigenlijk niet zoveel aan dat niks advies. Voor mijn morele dilemma, ik vond het super interessant om met hem te spreken, maar voor mijn morele dilemma had ik daar niks aan. Nee. Weet je wat ik het grappigste deel van het boek vind, is dat je dan denkt, ik ga het gewoon netjes doen. Ik bel gewoon voorlichting, ik zeg, wat is een mooi moment om langs te komen voor een reportage, wie kan ik allemaal spreken? Want je denkt, ik wil niet meer undercover, ik ga het gewoon met open vizier doen. Ja. En dan komen die mailtjes terug. Wij zoeken een moment dat voor ons opportun is om u op een gerichte manier rond te leiden als wij een verhaal naar buiten te brengen hebben. Ja. Ja, nou, maar dat en daar is zit toch... uiteindelijk het antwoord. Ja. Dan krijg je een PR-verhaal. Ja, en zeker de overheid is daar een ster in om met de mond te beleiden, openheid en transparantie. Maar er zijn altijd praatjes. Er is nooit een... Nooit zal ik niet zeggen, maar mijn ervaring is dat er geen daadwerkelijke verlangen is voor de transparantie. Maar het is met de mond beleiden. En bedrijven zijn eigenlijk veel eerlijker daarin. Die zijn boos en die sturen advocaten op me af. Maar dat is wel duidelijk wat ze... Ja. Goed, heiligt het doel de middelen. Wat is de conclusie? Ja, dat moeten jullie mijn boek lezen. Okay, ja. Nou, dat hebben wij gedaan. Nu de rest van Nederland nog. Het heet Undercover aan het werk van Jeroen van Bergijk. En is dus uitgegeven door Ambo Antes. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Er was grote woede en alle beeldjes die moesten en zouden kapot. Ze mochten er niet staan, want het waren beelden van een vrouwelijke godheid die naast Yahweh werd vereerd. En dat mag niet, want er is maar één God. En op grond van die overtuiging vernielde een 70-jarige vrouw honderden beeldjes op een tentoonstelling, Exodus, een tentoonstelling van het Bijbels Museum. En die beeldjes die waren nou net gemaakt om de dialoog over dat godsbeeld aan te zwengelen. Caroline Kroon is hier, directeur van het Bijbels Museum. En we gaan het straks hebben over hoe dat dan precies zit met dat gesprek dat aangezwengeld moest worden. Maar eerst even de bewuste dag, vorige week vrijdag. Ja, vorige week vrijdag. Nou, misschien eerst goed om te vertellen dat het Bijbels Museum een nomadisch museum is. Jullie hebben geen vaste plek, maar wij jullie hebben geen vaste reizen. Plek meer. Meer, wij nee. maken meer. En wij maken tentoonstellingen samen met partners en die presenteren we eigenlijk in het hele land. En deze tentoonstelling waar het nu over gaat, die hebben we gemaakt samen met Buitenplaats Doornburg in Maarsen. En die had als titel Exodus. En die kwam tot stand naar aanleiding van een open call, een kunstwedstrijd, zeg maar, waarin wij kunstenaars uit het hele land hebben opgeroepen, stuur werk in. Met een link naar een van de verhalen of thema's uit dat tweede Bijbelboek, Exodus. Mensen die werkend in allerlei disciplines konden werk insturen en daar is enorm gehoor aan gegeven. Dus uit meer dan 700 inzendingen heeft een jury, zeg maar, een curerende commissie, een 28 ja. kunstwerken geselecteerd. Hele diverse kunstwerken. Ja. Dit kunstwerk, hè, waar wij het nu over gaan hebben, dat was van Marieke Ploeg. Ja, en dat was een sociale sculptuur. En bedoeld eigenlijk om het gesprek te entameren over hoe zien wij God? Hoe is dat beeld ontstaan? Kunnen we het ook anders zien? Kan het goddelijke, het mannelijke en het vrouwelijke insluiten? Hoe kijken wij naar man-vrouw verhoudingen in de samenleving? Dat was de bedoeling van Marieke Ploeg. En dus kortom, gemaakt, is, ja, God is niet een man met een witte baard op een wolk, maar God kan allerlei gedaante hebben. Zij wilde dat een vrouwelijke dat, God. Daar het gesprek verbeelden. Over. Ja. Niet een vrouwelijke God, maar kijken of dat godsbeeld, of dat, zeg maar, hoe dat voor ieder werkt. En of je het gesprek kan voeren over dat God ook mannelijk en vrouwelijk in één zijn. En eigenlijk dat kunstwerk viel uiteen in drie fasen. De maakfase, en die vond plaats in het atelier van de kunstenaar. En daar hebben eigenlijk 250 mensen meegeholpen om die beeldjes te maken. Werden die in een mal gegoten? Ja, die werden in een mal. Waren allemaal hetzelfde? Op een bepaalde manier waren ze ook weer allemaal uniek. Want er werd met verschillende kleuren klei gewerkt. Ze zijn allemaal gebakken in open vuur. Dus ja, ze zijn eigenlijk allemaal weer uniek. En hoe zag zo'n beeldje er dan uit? Een androgyne. Nee. Ja, Caroline duikt nu even naar beneden in de tas om zo'n. Ja, oh ja. Ja, ik heb een beeldje meegenomen. Een vrouwelijk beeldje. Het is een vrouwelijk beeldje. En het is gemodelleerd eigenlijk naar de beeldjes die zijn gevonden in het oude Jeruzalem. En Marieke Ploeg die las daarover. En zij las dat. In de tijd waarin die beeldjes een rol vervulden, en dat was ten tijde van de eerste tempel van Jeruzalem, dus we hebben het echt over meer dan 2500 jaar geleden, werd dat vrouwelijke gezien als een echtpaar, als man en vrouw in één. En de vraag die zij stelt is, kunnen we dat ook in de huidige samenleving, kunnen we dat ook doen? Een mannelijke en een vrouwelijke God. Nou, stond dat op die tentoonstelling? Er was een beetje kribbige publiciteit, ik geloof in het Nederlands Dagblad. Er was een kritische brief. Ja. En dan ineens komt het bericht dat iemand los is gegaan op die tentoonstelling. Ja, dat klopt. Ja, allereerst, de tentoonstelling heeft een half jaar gestaan en heeft geleid. We hebben duizenden mensen ontvangen en we hebben heel veel gesprekken gevoerd. En dat was de tweede fase van dit kunstwerk. Tijdens rondleidingen, mensen die enorm geraakt en ontroerd waren door dit beeld. Voor sommigen was het een eye-opener, voor sommigen was het gesneden koek. Maar die tentoonstelling stond al een half jaar. En toen, en dat was de derde fase van eigenlijk dit kunstwerk, heeft de kunstenaar gezegd, alle beeldjes die in die tentoonstelling staan, die mogen op de laatste dag mee met mensen naar huis. Okay. En dat was ook al gedurende de tentoonstelling, maakte de kunstenaar nog steeds beeldjes en die bracht ze iedere week naar de buitenplaats. Bezoekers die dat wilden, konden zo'n beeldje meenemen. Als zij dan op basis van, als ze het eigenlijk als conversation piece wilden gebruiken om het gesprek te voeren, zoals de kunstenaar dat eigenlijk wilde entameren. Ja, toen kwam dus die boze vrouw, die vond dat het godsbeeld mannelijk moest blijven. Ja, dat klopt. Vorige week vrijdag. Dat was een van de laatste dagen dat het was. Ja, voor het laatste weekend kwam er een mevrouw die 80 plus. 80 plus zelfs. Die zoals ik het lees in de krant, met voorbedachte raden kwam om dat beeld kapot te maken. Ja. En die is daarin gaan stampen en schoppen. Die is door museummedewerker daar uitgehaald. De politie is gebeld. Ja, u kunt zich voorstellen dat dit best heel veel impact heeft als je een gesprek wil voeren en ja. Er komt zo'n ongelooflijk gewelddadige reactie van iemand die. Ja, er is best veel over geschreven in de kranten. Hè, maar toch is dit eigenlijk de eerste keer dat jullie live hier op reageren. Ja, ja, het eerste weekend. Kijk, het vrijdagmiddag toen het gebeurd was, waren we eigenlijk behoorlijk ontdaan. En zowel de directeur van de buitenplaats, Johanna van Dorp en ik zijn, en de kunstenaar zijn naar de buitenplaats gegaan. Mijn collega heeft aangifte gedaan bij de politie namens de drie partijen die betrokken waren. En ik ben met de kunstenaar eigenlijk voor het kunstwerk gaan zitten, voor die ravage. En ja, dat hebben we op ons in laten werken. En ik heb haar gevraagd, wat wil je doen? Want er waren heel veel beeldjes omgeschopt die nog heel waren. En er waren ook veel beeldjes kapot. Wil jij al die beeldjes eruit halen, alle scherven wegvegen en de beeldjes rechtop zetten? Of wil je het zo laten? En toen zei zij, ik wil dit zo laten, want ik wil ook deze stem. Ja, dit is toch ook heel discussie? Ze wilde discussie. Nou ja, dit is wel een beetje een agressieve vorm van discussiëren. Nogal, grensoverschrijdend. En de kunstenaar heeft dus besloten, dit wil ik ook laten zien. En daar hangen we een heel. Zij wilde een A4'tje boven die ravage hangen. En daarop stond op 22 september... was een bezoeker van de tentoonstelling zo geraakt door dit beeld dat zij probeerde te vernielen. En eigenlijk zijn wij het afgelopen weekend met onze teams in de tentoonstelling Exodus geweest, waar wij met bezoekers het gesprek hebben gevoerd waarvoor het beeld was bedoeld. Dus daar was eigenlijk onze. Ja, dat was onze primaire doelstelling. Dus wij hebben wel trouw gebeld en gezegd, kom op die laatste dag. Want dit is er aan de hand. Maar we hebben niet een persbericht gestuurd. Ook omdat wij weten en ook nu zien wat dat oplevert. Kennelijk is dat iemand die gepokt en gemazeld was in een vrij strenge religieuze richting. Want het idee van een vrouwelijke god is natuurlijk niet nieuw, ook niet opzienbarend. Nee. En het past natuurlijk ook heel erg in deze tijd. Ja, en wij met het Bijbels Museum verhouden ons tot de hedendaagse samenleving. En die is multireligieus, die is multicultureel. En je ziet dat mensen misschien de oude tradities ook in veel gevallen hun kerk vaarwel zeggen, maar de behoefte aan zingeving is er niet minder groot om. En dat gesprek wilden wij eigenlijk voeren. Maar Jeroen wil iets vragen. Ja, ik vroeg me af, heb je die mevrouw gesproken? Nee, zij was al op het politiebureau toen ik kwam. Toen ik aankwam. Ik heb haar niet persoonlijk gesproken. En willen jullie met haar in gesprek? Kijk, op het moment dat wat wij eigenlijk vragen met deze tentoonstelling is, is het mogelijk om je eigen godsbeeld te bevragen, om je eigen wereldbeeld te bevragen. Wat jij hebt gedaan met je boek is eigenlijk dat jij een wereld hebt geopend voor mensen die daar helemaal niet bekend mee zijn. Daarvoor is ook een bereidheid nodig om het gesprek te voeren. En wij weten natuurlijk dat een deel van christelijk Nederland zegt, mijn godsbeeld staat vast. Daar mag niemand het over hebben, want dat is wat het is en daar kom je niet aan. Daar hebben wij respect voor. We hebben geen respect voor het grensoverschrijdende wat hier is gebeurd. Dat je meteen komt slopen. Maar ik merk dat er toch emoties zitten en dat het heel hard is aangekomen, deze handeling. Nou zei je, die beeldjes werden bijgedrukt. Iedereen mocht ze naar huis nemen. Dus in die zin is het ook niet alsof iemand een kras op de nachtwacht maakt. Ik bedoel, de materiële schade is te overzien. Nou, het is niet zozeer, dat zei ook de kunstenaar, het is niet zozeer dat ik verdrietig ben over de materiële schade, maar over het gegeven dat iemand eigenlijk een uitnodiging tot gesprek beantwoord met geweld. En dat ze. Maar het maakt wel duidelijk dat jullie een punt hadden, toch? Je kan ook zeggen, het is juist heel goed, want ze wilden aantonen dat vrouwen uit de religie zijn weggetipext. Nou, dat is heel duidelijk gemaakt dat dat heel gevoelig ligt. Dus in die zin is het ook een soort zegen misschien. En laat ik het zo zeggen, het is een debat wat nu ook in theologisch Nederland enorm wordt gevoerd. Mag dit of mag dit niet? En wij volgen dat debat. Daar zijn heel verschillende visies op. Daar nemen wij uiteraard kennis van, dat volgen wij. Wat wij hebben willen doen is dat gesprek entameren. En ja. Maar dat is beter gelukt door die vernieling dan zonder die vernieling. Ja, behalve dan dat, zo zou je er zeker naar kunnen kijken. Het was niet onze bedoeling om te polariseren. En dat is ook eigenlijk de reden dat wij niet meteen een persbericht hebben uitgestuurd. Omdat wij dachten, dan krijgen we allemaal cameraploegen hier en ramptoeristen. Daar is het ons niet om te doen. Wij gaan de tentoonstelling afmaken zoals we hem hebben bedoeld. En in die tentoonstelling, en dat is denk ik ook nog goed om te zeggen, hebben we geprobeerd om een meerstemmig verhaal te vertellen. Dus we hebben heel veel 28 verschillende kunstenaars aan het woord gelaten over via de verbeelding waar kunstenaars in uitblinken over hun wereldbeeld, hun mensbeeld. Jullie wilden een zachter gesprek en niet een harde discussie. Dank dat je langs wilde komen. Ik wens jullie veel succes met wat er verder gaat gebeuren. Met het debat dat hieruit volgt en de tentoonstelling. Ja, en het kunstwerk heette Ashera's Terugkeer. Dat hebben we nog niet gezegd. En het was van Marieke Ploeg. Caroline Kroon, hartelijk dank. Dank u wel. Negra met King Kong 5. Ja, ik ken het niet nummer, maar lekker kort in ieder geval. Dat is voor ons ook nog wel eens belangrijk. Ja, was Mali Paard. Ja. Vertel het eens. Blijft er meer tijd voor mij, hoop ik. Ja, daarom. Ja, heel goed. Ik wil beginnen met gisteravond was het kinderboekenbal in Amsterdam. Aanstaande woensdag begint dus de kinderboekenweek, maar dat bal hebben ze iets naar voren getrokken. Voor het vak, volwassenen alleen maar aanwezig. En daar werd het gouden penseel voor de beste illustraties uitgereikt en de gouden griffel voor de beste tekst van afgelopen jaar. De gouden griffel ging naar Edward van de Vendel en Anoush Elman voor Mishka. Prachtig boekje over een meisje dat uit Afghanistan is gevlucht, maar daar niet zoveel meer van weet. En het gouden penseel ging naar Jenny Fila. En dat is nog niet een heel erg bekende naam. Ze is 28 jaar. Maar ze timmert enorm aan de weg de afgelopen jaren. En ze maakt heel erg bijzonder werk. Zij kreeg de prijs voor haar illustraties in het boek Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Met tekst van Joukje Akveld. Ook als geheel, dus ook met de tekst erbij. Een heel erg mooi boek. Het is een heel groot formaat. Ik zal hem even hier ophouden. Wow. Het is echt een enorm boek. Dit is wat de titel zegt. Hè? Dus de geschiedenis van de mensheid van de prehistorie tot aan nu. Verteld door de ogen van dieren. Eigenlijk heeft elk hoofdstuk een ander thema, zou je kunnen zeggen. Het dier als voedsel, als mythe, als werknemer. Bijvoorbeeld de zijderups, die voor ons mooie zijde maakt. Het dier als testpiloot. De chimpansee die de ruimte in werd geschoten. Laika. Of Laika, ja, die hondje staat hier Laika. Niet in. Maar. Als wereldster, Keiko, de orka die in de film Free Willy een enorme internationale ster is geworden. Dus zo zijn er allerlei episoden uit de menselijke geschiedenis door de ogen van dieren beschreven. Maar het gaat hier nu even om de illustraties, want Jenny Villa heeft daar dus dat gouden penseel voor gekregen. En eigenlijk zie je meteen haar fantastische talent al op de eerste pagina. Daar zie je de dik, een soort klein soort antilopen. Ja. Dit is een verhaal over 200.000 jaar geleden in Botswana. Dus echt het begin van de van onze tijd, zeg maar. En daar zie je de dik met prachtige grote glanzende bruine ogen. Ja. Glanzende ogen, kijkt je aan. En in de ogen zie je het silhouet van een mens weerspiegeld. Oh. Dus eigenlijk vangt zij in deze eerste tekening al helemaal wat dit thema, boek eigenlijk is. Ja. En zo zijn haar prenten eigenlijk wel heel vaak heel poëtisch. Bijvoorbeeld nog even terug naar Keiko, Free Willy, de orka. Dat gaat dus eigenlijk over hoe dieren ook gebruikt worden voor het vermaak van mensen, voor entertainment, in die dolfinaria, maar ook in zo'n film. En ja, zij tekent daar dus Keiko niet in die film, of zoals we hem kennen, dat hij over die wal in de zee heen springt. Iedereen heeft die film denk ik wel gezien. Maar zij tekent hem met circustenten op zijn rug. En eigenlijk zijn de scheerlijnen, of hoe noem je dat, de baleinen van die tent, die knevelen eigenlijk de orka. Dus in dat beeld vangt zij ook en dat entertainment, die circustenten, en die gevangenschap van dat dier. Dus zo maakt ze echt prachtige, ik vind het echt poëtische beelden die ze maakt. Ze heeft een hele gemixte techniek. Ik ga binnenkort nog alles hierover horen, want ik ga haar interviewen. Maar uit vorige boeken weet ik dat ze bijvoorbeeld bladgoud inscant en dat dan weer op de computer bewerkt of hout inscant. Dus het is een hele analoog en digitaal gecombineerd. Ze schildert ook dingen en dat scant ze dan ook weer in. En daar gebruikt ze dan verschillende elementen uit die verfstructuren om het te maken. Het heeft iets magisch duisters, hangt er ook wel doorheen. Het is heel sferisch wat ze maakt. Nou, ik denk mensen moeten dit gewoon gaan bekijken. Het is echt, ik had op haar gehoopt als prijswinnaar, natuurlijk genomineerde. Maar ze maakt echt prachtig werk. En zeer terecht dat deze jonge maker deze prijs heeft gekregen. Uitgereikt door de minister Dijkgraaf. Jazeker, die was er. Ja. Leuk. Minister Dijkgraaf die kwam het gouden penseel en het gouden griffel uitreiken. Voor het eerst ook, volgens mij, dat de minister dat uitreikt. Dus dat was leuk. Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Tekst Joukje Akveld en tekeningen Jenny Villa. En dan dacht ik, dan neem ik twee boeken mee die misschien volgend jaar wel kans maken op de gouden griffel of het gouden penseel. Dit zijn boeken die ik de afgelopen maanden echt heel erg mooi heb gevonden. Om te beginnen, De jongen die van de wereld hield, van Tjibbe Veldkamp. Met een waanzinnig uitgangspunt. Je ziet, als je op de cover kijkt, zie je twee mensen Welke op een brug. Welke leeftijdscategorie? Vanaf een jaar of 10. Ja, oké. Okay. Je ziet twee mensen op een brug zitten in wat lijkt een soort Oost-Europese stad. Die zitten tegen elkaar aan een beetje, met de neuzen tegen elkaar. En daarnaast zie je een jongen net een beetje boven de grond zweven. Dit boek begint bij die twee mensen die op die brug zitten. Het heeft gesneeuwd. Die mensen glijden uit, die man en die vrouw, die botsen tegen elkaar op. Het is echt een klassieke meet cute, zoals ze dat in de filmindustrie noemen. Ze komen elkaar tegen en er springt meteen een vonk over. Ze zoenen zelfs op dat moment. En op dat moment ontstaat hun mogelijke kind in de geesteswereld. En dat is die jongen die je daar ziet zweven. Dus die heeft de verschijning van een ongeveer 11-jarige jongen. Maar dat is hun mogelijke kind, dus die dus nog niet bestaat. En die jongen die ziet vanuit de geesteswereld, ziet hij die man en die vrouw ook weer uit elkaar gaan. Dus die gaan ieder hun eigen weg weer. En hij denkt, oh jee, komen ze elkaar nog wel weer een keer tegen om mij te maken? En op dat moment vraagt hij aan zijn geestesbegeleider die bij hem is, van, kan ik niet een voorschot krijgen op mijn leven, alsjeblieft? Want dan kan ik naar deze twee mensen op zoek en ze weer bij elkaar brengen en zorgen dat ze mij gaan maken. Dan denk je, nou, dat is een mooie opdracht. Dus die jongen krijgt dat voorschot. Die wordt dus even een levend persoon van vlees en bloed. Die trekt die stad in op zoek naar die mensen. Maar ja, zie dan maar eens die vrouw en die man te overtuigen dat jij hun toekomstige mogelijke kind bent. Het is een klassiek thema, hè? Het is echt, het is prachtig. Ja. Het is echt prachtig. En het is een heel magisch realistisch boek eigenlijk. Hè? En je gaat helemaal mee in die jongen. Met je Back to the Future-achtig. Ook een beetje, ja. Maar je denkt heel erg van oh, geloof hem nou. Want ja, hij wil zo graag geboren worden. Weet je wel? Dus je gaat heel erg mee in zijn wens om te leven. Dus het gaat ook heel erg over gewoon levenslust. Weet je, de zin om die prachtige wereld te gaan ontdekken. Dat zit er heel erg in. Mooi. Dus een heel de Gouden Griffel-winnaar zag ik op Facebook schrijven. Edward van de Vendel, die schreef dat het een beetje Dickensiaans aandoet, het boek. En ik baalde ervan dat ik er niet op gekomen was op die term, want daar ben ik het achteraf heel erg mee eens. Een prachtig boek, De jongen die van de wereld hield, van Tjibbe Veldkamp, met illustraties van Mark Jansen. En dan als laatste De reis van Mani Schaafijs. Zo zou je het op zijn Nederlands zeggen. Ik heb begrepen van de makers dat je het op zijn Surinaams meer zegt als Mani Schaafijs, met de nadruk op de op het ijs. Weet ik niet. Weet jij het? Mildred. Ik weet het eigenlijk ook niet. Dat zijn we verteld, best uit eerste hand. Van Cindy Zevenbergen, de schrijfster, en Hedy Chin, de illustrator. En dit beschrijft eigenlijk het levensverhaal van de overgrootvader van Hedy Chin, dus van de illustrator. En dat is de man die decennia terug het schaafijs in Suriname heeft geïntroduceerd. Schaafijs, dat weten niet alle mensen, maar dat is een bevroren blok water waar met een schaaf overheen gegaan wordt. En dat krijg je een soort rasp. Doe je in een beker en daar gieten ze verschillende soorten siroop overheen. Het is een lekker smaakje. Vroeger deden de kinderen in Suriname kregen dat in hun handen en dan droopt dat zo langs de polsen. Maar nu krijg je het in een beker. Een soort waterijs. Het is eigenlijk een soort waterijs, ja. En je kunt het hier in Nederland ook wel in de grote steden, Rotterdam, Amsterdam, op festivals en zo vooral krijgen. Maar dit is, Cindy Zevenbergen heeft eigenlijk de uitdagingen aangenomen om dat levensverhaal van die man in een boek te vatten. En het heeft ze fantastisch gedaan. Hedy Chin die zei eerst, ja, maar ik weet niet of dat verhaal van mijn overgrootvader nou zo geschikt is, want iedereen in mijn familie vertelt een ander verhaal over die man. En dat heeft zij als uitgangspunt genomen. Tussendoor zie je steeds de familie van Hedy Chin bekvechten over, is het nou zo gegaan? Of is het nou zo gegaan? Hoeveel kinderen had hij nou precies? Die komen elke keer in een soort dialoogpagina's tussendoor. En dat is heel erg geestig. Ja. En ondertussen maak je mee hoe die man geboren wordt op Madeira. Daar moet vluchten voor honger en een aankomende oorlog, in Brazilië terechtkomt, op Trinidad. En daar raakt hij bekend met het schaafijs. Dan gaat hij naar Suriname en daar gaat hij de eerste schaafijskar bouwen en daarmee door de straten. Hedy Chin heeft het dus geïllustreerd. Die heeft haar overgrootvader dus getekend met zijn kar in prachtige tropische kleuren. Het is echt een beetje paars en hard roze zit erin. Een beetje fluoriserend roze en oranje. Is het ook zo'n beetje voor 10+? Ja, ook een beetje voor 10+. En wat er heel, ja, het is een beetje ook mixed media, wat ze dan zeggen. Het is allerlei dingen door elkaar heen. Er zitten oude krantenpagina's tussen, oude foto's uit het familiearchief. Cindy Zevenbergen heeft tussen het lopende verhaal ook allerlei wetenswaardigheden, dus non-fictiestukjes nog gezet over de landen waar die man aandoet. Over de achtergrond van het schaafijs. Dus het is een heel rijk boek. En echt ook wat anders dan dat je normaal gesproken in de kinderliteratuur leest. En dat vind ik ook ontzettend leuk eraan. En het is een prachtig verhaal over migratie, over veerkrachten, over, ja, eigenlijk was dat heel erg, en een stuk van onze koloniale geschiedenis ook. Hè? De gedeelde geschiedenis die we met Suriname hebben, waar heel veel mensen eigenlijk heel erg weinig van weten in Nederland. Een bruggetje naar het volgende onderwerp. Hartstikke goed. Had ik niet beter kunnen bedenken. De reis van Mani Schaafijs, Cindy Zevenbergen en Hedy Chin. Ga dit allemaal lezen. Vanaf woensdag krijg je daar dus het kinderboekenweekgeschenk bij Ravi en de laatste magie van Sanne Rosemom, als je dat koopt voor €13,50 of meer in de boekwinkel. Ja, dankjewel Bas Maliepaard. En, graag gedaan. Elisabeth Samson was een opmerkelijke vrouw. Nee, ik wou nog even de informatie. Oh ja, die kunnen we allemaal vinden op Facebook, Twitter, hashtag Nieuwsweekend. En dan kan je ook de titels rustig teruglezen voor wie even geen pen kon vinden. Ja. Elisabeth Samson. Wil jij het doen? Ja, Ik denk dat ik het wel wil doen. Doe het. Goed? Ja. Elisabeth Samson was een democratie hier. Nou, mijn naam staat erbij. Ja. Was een opmerkelijke vrouw. De in Paramaribo, ik zei al, een bruggetje had niet beter gekund. De in Paramaribo geboren Samson was de eerste vrijgeborene zwarte en vrouwelijke miljonair van Suriname. Schrijft ze Cynthia McLeod, moet je zeggen. Maakt ja, niet uit. Mag alle twee, denk mag ik. Mag allebei. Die doet in die documentaire The President's Daughter and the Richest Freeborn Lady het leven van Samson, maar ook dat van haarzelf uit de doeken. En bij ons, je hoorde er al even, Mildred Roethoff, regisseur van die film. Nou, hartelijk welkom. Dank je wel. Het is een documentaire ja, die zich laat bekijken als een ook als een reis door ons koloniale verleden, hè? Klopt, dat is absoluut wat ik heel graag wilde doen. Omdat ik echt vind dat, Bas die vertelde dat net eigenlijk al, van hoe weinig wij eigenlijk over Suriname weten. Terwijl Suriname is gewoon een land wat door Nederland is gemaakt. Hè? 1667, Abraham Krijnse, die Suriname veroverde. En wat weten wij nou met z'n allen over Suriname? Echt te weinig. En dat is zo oneerlijk, want die mensen daar toen in de koloniale tijd, dat beschrijft Cynthia ook in de film, die wisten alles over Nederland. De topografie, de provincies, de gemeenten, de geschiedenis, de liedjes, de taal, alles. En andersom wisten de Nederlanders heel weinig over Suriname. Ja, dat klopt. Dat heeft er met name mee te maken, dat vertelt Cynthia ook heel erg mooi in de documentaire, dat de geschiedenis, die moest gewoon heel snel vergeten worden. Die afschuwelijke, gruwelijke slavernijgeschiedenis. En maar niet willen weten van waar komen wij vandaan. Dat mocht allemaal niet verteld worden. Ja. Die Cynthia McLeod, ja, ze is eigenlijk niet te missen, hè? Nee, ze is fantastisch. Hoe heb jij, want jij kende haar waarschijnlijk al langer. Ik kende haar in eerste instantie van haar boeken. Ja. En in 2013... Die Elisabeth Samson heeft ze geschreven en hoe klopt. Duur was de suiker. Dat zijn bekende titels. Absoluut. Ja. Ja, ze heeft echt heel veel boeken geschreven en die Surinaamse geschiedenis en die Surinaamse samenleving echt doorgrondig onderzocht. Dus ze weet alles over Suriname. Of het nou over de slavernij gaat, of het nou over de landbouw gaat, of het nou, het maakt niet uit. Je noemt een onderwerp en ze weet het. Dus het is echt een levende encyclopedie. Het is echt een icoon. En ook het boek over Elisabeth Samson. Daar heeft ze 12 jaar studie heeft ze daar over gedaan. En uiteindelijk een prachtige historische roman over geschreven. Ik kwam haar dus in 2013 Cynthia McLeod tegen voor een andere documentaire. En toen heeft zij daar een korte bijdrage aan geleverd. En het ging over Suzanne Duplessis, waarvan de mythe ging dat zij de borst had afgehakt van een slavin. Dus zo heb ik Cynthia leren kennen, met hem meegegaan op een boot. Want ze gaf allemaal plantagetochten, fantastisch. Dus ik kende haar van de boeken, ik leerde haar echt kennen. En toen had ik echt zoiets van, ik wil over deze vrouw lange documentaire maken. Want er is zoveel te vertellen. Zij is de dochter van de eerste president en de laatste gouverneur van Suriname. Klopt, dus de man die Johan Ferrier, die na de onafhankelijkheid de leiding kreeg. Ja. Ze is haar hele leven geschiedenislerares geweest. Enorm betrokken bij het verleden van Suriname. En op allerlei manieren probeert ze dat aan de man te brengen. En het is ook een wonderlijke persoonlijkheid. Ja, het is een fantastische vrouw. Een levende legende. Ze is aan de ene kant is ze zeg maar een vrouw van het volk ook op een bepaalde manier. En aan de andere kant zo, hoe moet ik dat zeggen, alsof dat niet samengaat. Maar ja, het is gewoon echt een hele wonderlijke vrouw. Je gooit er een kwartje in en er komt geen einde aan. Er komt een tientje, kom je eruit. We hebben een quote eruit uit de film. Ik denk heel vaak bij mezelf, deze mensen hebben wel gedurfd hoor, om oerrood te temmen en dingen hier te beginnen. En die slaven hebben dit natuurlijk opengemaakt en gekapt. En die mensen hadden toen geen draglines en tractoren en dat soort dingen. Dus met de hand. Begreep je hoe verschrikkelijk erg dit geweest moet zijn voor de mensen die dit moesten doen? Vreselijk zwaar werken was verschrikkelijk erg. Maar het ergste van de slavernij is dat 4 eeuwen lang mensen zijn ontmenselijkt. Hun menselijke eigenschappen van de Afrikanen, de menselijke eigenschappen zijn van ze afgepakt. Ze werden tot een soort wezens, dieren verklaard. Ja, dit zit in het begin, hè, van de documentaire. Zij Ze banjert dan, want ze is 86 of zo. Ze wordt volgende week woensdag 87. Ze banjert dan door dat oerwoud. En dan zegt ze toch op bewondering wat mensen hier iets begonnen zijn. Nou ja, zo is het ook. Het is gewoon eigenlijk niet meer voor te stellen dat je in Suriname, dat je allemaal plantages had. Gewoon echt in het oerwoud. En ik kan je vertellen, toen wij daar aan het filmen waren, het was niet te harde. Dat zie je ook wel. Insecten, maar ook andere beesten, slangen. Het is heel heftig geweest. Het is eigenlijk niet in te denken. Nee, het is eigenlijk een dubbel portret, hè, deze film. Zowel van Cynthia McLeod als van de Elisabeth Samson. Ja, en eigenlijk ook een beetje driedubbel, want het gaat ook over Suriname, Nederland, zeg maar, ja. Hè, de geschiedenis. Ook. Die Elisabeth heeft ze al een boek over geschreven. Dat was een heel bijzonder iemand. Die werd dus vrijgeboren, wilde trouwen met een witte man. Maar dat mocht toen niet in die tijd. En die Elisabeth, die heeft dat aangevochten. Dus dat was ook iemand die enorm voor zichzelf opkwam. En klopt. Ja, dus eigenlijk is zij wat mij betreft gewoon ook echt een rolmodel. En het was niet helemaal zo dat ze niet mocht trouwen. Er was geen wet, maar men dacht dat. Dus zij heeft daar uiteindelijk gewoon toestemming voor gekregen, omdat die wet was er ook niet. Maar zij is in de geschiedenisboeken vaak neergezet als een prostituee, wat absoluut niet waar was. Klopt. Dat zij de erfenis van de man had gekregen, terwijl de verhoudingen precies andersom lagen. Dus dit laat ook zien hoe de geschiedenis onbetrouwbaar wordt opgeschreven. Absoluut, absoluut. En dat heeft alle eer aan Cynthia. Want die heeft het gewoon echt onderzocht. En heeft het gewoon feitelijk allemaal kunnen aantonen. Hè, dat die geschiedschrijving gewoon niet klopte. En ik denk dat het gewoon echt zo belangrijk is om wel te weten hoe het wel echt zit. Ja. Tegelijkertijd is dat huis er nog. Hè, een heel mooi groot huis midden in Paramaribo, volgens mij, waar klopt. Elisabeth Samson ooit woonde. Ja. Dat is totaal vervallen. En hop, dan gaat Cynthia, die denkt, nou, hier moeten we wat aan doen. Die gaat de boer op, crowdfunding, en die probeert dat dan weer opgeknapt te krijgen. En dat lukt dan ook nog. Of tenminste, het is nog niet helemaal klaar, maar het gaat wel lukken. Ja, dat is geweldig. Kijk, in de film lijkt het allemaal best eenvoudig, maar ze heeft daar zoveel. Nee hoor. Oh, oké, ja. En ze heeft zoveel tegenslag ook gehad. En ik vind het zo fantastisch, hè? Want het maakt haar niet uit of ze nou €5 gedoneerd krijgt, of dat het, ja, liever gewoon veel meer geld natuurlijk, zodat het huis gewoon echt afkomt. Maar hoe zij zich daarvoor inzet, en dit is ook echt haar laatste wens, dat het verhaal van Elisabeth Samson, zij is een rolmodel geweest, zij heeft gewoon aangetoond, ze heeft laten zien van, weet je, hoe erg je ook onderdrukt wordt. Er is een mogelijkheid om daaruit te ontsnappen. En dat heeft die vrouw toen de tijd, in de meest afschuwelijke omstandigheden, heeft ze dat gewoon aangepakt. Ik dacht wel dat huis van Anton de Kom, dat is ook totaal verkommerd. Nou, dat bestaat niet meer. Hè? Dat is gewoon weg. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En dit huis, waarom zorgt Suriname zo slecht voor zijn eigen... Ja, kijk, weet je wat het is? Erfgoed. In Suriname is er natuurlijk een enorme armoede ook. Dus daar worden dan ook keuzes in gemaakt van, ja, waar gaat dan geld naartoe? Jawel, maar als Anton de Kom al geen geld krijgt, wie dan wel? En daar heb je helemaal gelijk in. Maar dan nogmaals, weet je wel, ik bedoel, als er moet worden gekozen om kindermonden te voeden, of dat er moet worden gekozen dat er een gebouw blijft bestaan. Ja, ja. Ja, ik bedoel, weet je, ik vind ook, het is zo belangrijk, dat erfgoed. Maar weet je, de situatie in Suriname qua armoede is wel gewoon nijpend. Ja. En de hitte is ook meedogenloos voor gebouwen. Er zit één moment in die film, wat vond ik zo grappig. Cynthia is een soort natuurkracht. En dan komt Kaag, die komt van een overleg over excuses en over de slavernij. Die wil een heel diplomatieke verklaring geven. Zoiets van, nou ja, rustig, zorgvuldig, alles op zijn tijd. En Cynthia neemt eigenlijk het persmoment van Kaag over. En we zullen nooit weten wat Kaag eigenlijk wilde zeggen. Volgens mij vond ze dat eigenlijk niet zo erg, Kaag, hoor. Die zei zelf van, kom erbij. Ja, maar dat heeft ze geweten. We hebben een fragment hiervan. En jullie, wat gaat er dan gebeuren? Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Dat, de start van het herdenkingsjaar. Dat zou nog beslist worden, denk ik. Ik denk in gezamenlijk overleg zal er moeten worden gewerkt naar die datum van 1 juli 2023. Ik ben van mening dat de excuses moeten worden uitgesproken door de koning. Dat zei meneer Rutte, heeft gezegd dat daar de koning juist hier niet bij wil betrekken. Want hij wil niet meeslepen in een politiek.